الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سورة التوبة نزول کی پسد سورة مائدنو او دی ترتیب کی سورة انفال پس راوڑو زکا مناسبت یہ بالکل خکار دے سورة انفال کی حکم دا قتال شو سلوی اختمایات کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سورة توبة داغی تفصیل شو او قتال چجمالا ذکر شو سورة انفال کی دی صورت کی بعد آغی تفصیل کی دے مداو چاوی کی حکم دا قتالو دی کی اغا خلق خی چاوی سر قتال کی چا سر با قتال کے مشرکانو سر یہودو نسواراو سر منافقانو سر اقسام یہ ہو داغی خلقو چاگی سر قتال کی دی سور توبہ کی در امداؤ چی دا حکم دا قتال چی شوئے دیتا موانع موجودو دیر موانعو چی داغی دا وجنا بازی خلقو دا زلور توب نکو چه مونگ دی سر جنگو کو یو دا چه دی سر وعده شوی وان اصلا نچه دو وعده نقض راش دو امداری چه دی خکارو نکی نیک عمال کی عمارت بیت اللہ کی حاجیان لعبور کی دا گورا نیک کارو ندی کنو اصلا نچه دی سر جنگ نی خو جائز نی در امدغاو چه طول زمونگا خپل خلق دے آبادی ابنادی نو زکا وزی سر جنگ کل زکا دا اقرباو خو اللہ حکم بیان کرے چه والاقربین چه غی سر بے احسان کے ادا زمونگا اقربین دی سلورم داو چه زمونږ دې سره کاروبار دې د دنیا تجارتونه دي کومږ دې سره جنگ کو نو هغه به خراب شي تاسلور موانع خلق لراتلو دې صورت کې بداغي جواب کوي رفع کوي جنشتا ځکه یې پسې راوړو سلورم دا چلته تقسیم دا غنیمتونو ذکر کاو چې فان لله خمسه وللرسول ولذ القربا هغه ته تقسیم د غنیمت ویل شي نو دې صورت کې وا تقسیم د صدقات کوي سورۃ توبه کې وا تقسیم د صدقات کوي جنو الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها پرش پیتم آیات کی دی صورت با تقسیم کی دی صدقاتو پین زمداو چلتے موالات ذکر کر دی مومنان پا میند کی چی بعضم اولیاء و بعض دی خپل میند کی دی اوبل دوستان دی مہاجرین و انصار موالات پمین د مؤمنانو کې ذکر کو. 72 آیات کې ندی صورت کې برائت ذکر کړي چې څنګه خپل مین کې او بل سره محبت او موالات ساتي نو شرکان نو برائت کوي. اوش پاگم داو چلتے او صاحب تا مومنان ذکر کریو اولن و آخرن. دی صورت کے ام آخری سلورم ایسا تا مومنان و او صاحب دی صحابہ اکرام و شان دی او داغی درے قسمیں ذکر کریوی پورا تفصیل سارا. در ربط کلیو جزی ربط دار چی سورة انفال کی ویلیو فاو قیده دا قتال فی سبیل اللہ کی پرش پیتم آیات کی درم قیده وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِهُمْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. مومنانو تیارے کوئے دا جنگ دا پارا تیارے کوئے ځان مضبوط کے زور پیدا کے اسباب پیدا کے دیویلیو کنا. دل تبا چیانلی اس آیت کی ہوئی چی منافقانو ځان تیار نکو نورر چا تیارے اوکو منافقانو نکو ولی ولو ارادو الخروج لاعدو له عدتا کدی د جنگ اراده وی دیو تیارې کړو کنه وینکو ولیکن کرے الله بیاسم اوم داو چل سی ویلو او آخری سلویخ تم آیات کی ایو کم سلویخ کی جی قل للذین کفرو اینتہو یوفر لهم ما قد سلف. دی توائے که توبہ و باسی نار سبو تم آفشی نار سبو ما آفشی. دلتے داوی ینتہو تفصیلو که بیا بیا چی فینتابو اقام الصلاة فینتابو اقام الصلاة بیا بیا ہوئی که توبه و باسی صحیح توبه نو بس بخنه بوشی دیتا اللہ غفور رحیم دے. بلداؤں و چلتا که حکم دا قتالو دلتا علتونا دا قتال ذکر کری دی انفال کے خنو چه مشرکان سر اولی جنگ کی گی علتونا اگورا اہل کتاب سر اولی جنگ کی گی علتونا اگورا او دا سه خباستونه ربتی اسمی داو چرا کې مونږ له غنیمتونه د انفال او قبول کې توبه زمون پشان د توبې د قوم د یونس علی السلام دا سره راغله. د دې صورت فضیلت تا دی چې دې نمونه ډیر دي په شان د سورې فاتحه او د سورې اخلاص. دې یو نوم دا سورې توبه دی دویم نوم یې سورې براءه دی چې دې کې اعلان شوی چې جدایو کې مشرکان براءت بیزارې توي. دریم نوم یې دی سورۃ مقشقشہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویلو چې دینم سورۃ مقشقشہ دی ولی قشقشہ سمانا تلاش او پورا ډون دی که دی منافقانو پورا عیوب خکار شوی دی پا دی معلومی کنخا پا دی دا سخکار کری دی او عبید وی صورت منافراتا هم وی یو دا مطلب چی دی که اللہ مومنان طویلی چه نفرت تنو که پنزم نوم یه ده بحوث سورت بحوث مقداد وی زکر دی که دیر بحثو ندی خاص کرده منافقان شپگم نوم یه ده مبعثره محمد ابن اسحاق وی مبعثره ولی بعثره سمانا یو شیره استل کده زمکی نه رو باسی کده بوسو نه رو باسی کده خورو نه رو باسی دار سنه چه رو باسی ندیتا اذا القبور بعثرت زکر دیکی ده منافقانو دا عیوب دا سخکارک شوی دی لکه چه پتی و راوی باسی ومنم دیده حافرا زکر حفر کنستو طویل شوی حفرتون دغل طویل شي حسن بصري وي حافره زکه چې دا منافقان یې کنستی وي اتم نوم یې سورتی مسیره مسیره معنام اوچتول یو شی اوچتول الوزول قطعذوی مسیره وتوی دیم دا منافقان دا سه سپکڑی دی چه دا بانین سپکڑی دی او پچچ کی اچولی دی دکو تا مسیروی خوا نهم یوم دی سورت مدم دیما مدم دیما سفیانی سوری وی سکا پدی که پدی مشرکانو پدی باندی او کافرانو باندی اوازونه شوی دی چه عذاب راغه عذازونه اوزان سمکه پاگی بانده حیبتونه راوستی دی اول اسم نمیه سورت مخزیه ولی رسوائه توی مشرکان رسواکڑی جدیر رسواکڑی دی یو لسم نوم یه ده منکلا زکا نکال عذاب توی کنا دیکی اغیل سزاگان دکر کردی عقوبات دو لسم نوم یه ده مشرده چه مخی انفال که ذکر شو فشرد بیم من خلپا هم دازی کار وزرو که چه راتلون که نسل پیویا روا نغذی صورت توبہ کی راغلی دیکھئے دا سکار و سر کرے دیں چاہا رست و خلق پیارولے دے مشردہ دیار لسنمیہ دے صورت عذاب صورت عذاب ذکر صورت و تعذاب ویلے چھے بسم الله پاکی نشتا تکا بسم الله پا عذاب کی نئی و ثواب کی ادا چونکہ دا عذاب صورت تنو دا غواجہ چی بسم الله پاکی نظر آوڑی تکا دا یو مشکل خبرو پا سور توبہ کی بلکہ دو خبری وی یو اداو چی ار صورت سره بسم الله را وړي دا او دې سره نظر را وړي دا ولي اځوي مدا چې دې د صورت انفال سره څنګه را وړو ځکه دا د اوږدو سورتون نه دی، سورۃ توبه د اوږدو سورتون نه دی چې دې ته تیوال ویل شي. اوږدو سورتون سورۃ انفال د اوږدو سورتون نه نه دی، ولی سورۃ بقره وا، سورۃ ال عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ انعام، سورۃ اعراف دیتا سبع طوال ویلشی. او سورۃ انفال پدی کې نه دی، فکر دا و چې د مخ کې راوړې دا باغی سره برابر وکنه، نو سبع طوال و جوړ شي وکنه، ځکه سورۃ اعراف پورې خو شپږ جوړیږي، سورۃ انفال پکې نه دی. نو جواب داو چې دا سورۃ انفال او سورۃ توبه په یو سورۃ حساب دي، نو ځکه بیا دې ته ووم سورۃ توی د تیوالو ناسل کې چې دا یو ځای شي، نو بیا د تیوالو سره برابر شو. اصل جواب داو د دې اعتراض چې بسم الله ولی نظر آوړي، چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما تپوس کړو د حضرت عثمان نه رضی الله عنه، ولی دا حضرت عثمان جمع کاو کنه، هغه ته چې تاسو سورۃ توبه کې بسم الله ولی را نوړه، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وتوی چې نبی علیہ السلام دا عادت او چې کله یو آیت به نازل شي یا سورت نازل شو، نو چې چا به وحی لیکلا نو کاتب ته به وی چې ذا هذا فی هذا دا دی پلانی سورت پسې کیدا، دا دی پلانی آیت پسې کیدا. نبی علیہ السلام ورته خو زګه صورت بخلاص شوبل به شروع کیده، نبی علیہ السلام باوته وی چې بسم الله الیکا تکیر کینچو، او پدې کې ندی ویلینو نبی علیہ السلام ندی ویلینو، دا وی زکه مونږ بسم الله الیکل مونږ خو بدا په وینا باندې کار کاو. اصل جواب زګه دی، رستو بیا چې کم اقوال دی اغه تا احتمالات وی، اغه احتمالات دي چې له حضرت علی نه چاته پوسو کو چې بسم الله ولی نظر اوري، هغه ویلو چې بسم الله امانن وهذه سوره نزلت بالعذاب بالحرب، بسم الله خدا امن علامه ده، اسورۃ توبہ نازل شوی د پجنګ سره، ځکه دې کې مناسبت نو کنه. بیا په دې باندې ښکالو چې ګور نبی علیہ السلام چې با خاتون لېګل په خوانو بادشاہانو ته کافرانو ته ناغی کی خوبے بسم اللہ لکلا، او حال داری چی اغا خط بزر امن نو وطوی پکی یرا ذکر کریو چی اسلم تسلم اسلام قبول کانو بچ بشی، او که قبول لنکو نتابان در طول قوم بوج بفریستیشی. اگر آغی کی ولی بسم اللہ علی کلام سفیان ابن عوینوی چاہو خو ابتدا وکنا آخو دعوتو نو ابتدا کی چی دعوت ورکے ناغی کی با قول اللینا نکارخ لکن خوا آب دیوانی مقیاس کوا خوا بل قول داری چکلا سورة انفال تا سورة توبة تا اوکتشو بلکل مضمون یاو دخوا اغیکم دا قتال خبری قوانین، اغیکم دا قتال احکام، نو چه دیتا یو کاتو نویلیو چه دا یو صورت تنو بسم اللہ بکیو نلی کلا دی وجه ہوئی کنا نویلیو بسم اللہ نلی کلا زکر چه مضمون یو دی نو یو صورت معلومی گی نو بیای پکی دا نخوا عنوان امن لکھ کنا چه صورت التوبہ مدنیہ ابې امنه لیک کنه وینه صورتونه خو جدا جدا وکنه دغه شک نشته خو مضمون یو نو چې مضمون ته اوقاتو نو بسم الله ونه لیکلا اچې صورتونه جدای ته اوقاتو نو نه خې پکې وکړه د دواړو لحاظ او ساتو دته احتمالات ویخه تو سوره توبه دعوذا براءت مشرکیننا و قتال فی سبیل اللہ تو سوره تقسیم دے سلور و حصوتا اول ایسدا دا اولنا و اشتم آیات پوری و اشتو آیاتونو که اول ایسدا دا و اشتمنا دا ستائیسنا ترودی رشم سینتیس پوری دویم ایسا دا دا سینتیس ناتر ننانوے پوری دریم ایسا دا ننانوے ناتر اخیر پوری سلورم ایسا دا خلاصہ دا دا چپا دی اول ایسا کی چویش آیاتو ندی دیکھ بدری خبری ذکر کئی دا مشرکین و اقسام یو قسم اغو چو وعدی امات اکڑی وی ناقضین ناغیل اخو حکم دے رستو چی فقتلو فیضان صالحل اشهر الحرمو فقتلو دویم دی معاہدین چو وعدی نو مات اکڑی داری دا پارا با حکم ذکر کی چی فاتم مویلیم عهدهم الی مدتیم وعدوا سر پورکے تلورم آیات کی ہوئی چی غیب اکلک دن تاسم اکلک شیخ درم قسم دی مستامنین چی حضرت علینا یو سری تپوسکو مشرکو چیر تاسو خو بس تور راغستی ہو اوکی او سڑے ستاسو دی ملک تا او ستاسو دی زیتا پدینی اتراشی چو زدان دا دین نخبر کما سبق دا کما قرآن وارما ام بے قتل وے کنا اوی نا اولا امونگ آمن ورکو دیتا مستامن وی چاو امن غوختی خوا دا با ذکر کیش پکم آیات که وین احد من المشرکین استجارکا فا اجرهم حتی اسمع کلام اللہ دا دری قسم دا مشرکینو ناقضین اداغی حکم چسلور میاکش تیرشنو فقتلو معاہدین او داغی حکم فاتمو ایلیم امستامینین داغی حکم فا اجر ہو پناور کے والا تا یو خبر او پا دیسا کی دو ایم خبر با اغسلور موانع داغی جوابو نئی چی او مانع داو چی گورد مونگو دا دی خواتا شوی دا پا حدیبیه کی پشپگم کال کنا صلح شوی و سنگو سر جنگو کو داغی جواب پوم آیات که کیف اکونو للمشرکین آهدن دا مشرک بس وعدی وعدم آدنشتا دویم مانع داو چکو راغی خوخ کارو نکی کنا نیک نیک کارو نکی حجان لوبور کی بیت اللہ تعمیر کی سنگو سر جنگو کو نتل سمیات کی وئی ان اللسم کے اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام بدداکار چکین آغا خسرے دے مسلمان دے و جنتی دے دا عملون دا غی ندی قبولو اول خبر دا ایمان دا درے مانے داو چی پلوان دی پلاران دی زامن دی اقربین دی سنگو سر جنگو کو نذیر اشتم کیوئی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان کپلاران او زامن او قربین کفر کین هم بتو سر خپل ولی کے سلورما خبر دغوا چمالی تت کاروبارونه به خراب شینو چې موږ دې سره بای کاټو کو کنه زموږ په مالی کارونه وړي را سر پریوزی زموږ دې سره تجارتی تعلقات دي کنه نذرا اتشتم کی وی چې ان خفتم عائلتن فسوف یونیکم الله من فضله د فقر نه یریګه الله شته کنه مال خو هغه سره دی دربه کې دلا پریده دې سره تعلقات مساته ښه بیا دوی مې شروع کیږي در یو کم دیر شنه هغه د اهلی کتابو سره حکم د قتال او د هغې وجوه به بیان کی ولې سره قتال کوي او خباستونه به بیان کی ډېر دا تر وزیر شم پوری بئی ابیا دا وزیر شم نا دا منافقان حال شورو شو دا غی شپیتو سد پاس شپیتو عیبونا خباستونا دا با ذکر کئی تراغ ننانوے پوری خوا ٹھول دا منافقان باس دے دا سنتیس نا تراغ ننانوے پوری ٹھول دا منافقان حال ابیا ننانو اینا تر اخیر پوری دا مومنانو حصا دا پاگی که دا غیدری قسمو ندی اگا خالص دا مومنانو حصا دا اگا با ذکر کئی خواه سورت ممتازو پا کسرت خباستنو دا منافقان چیز مرے بلی دیکن ندی بیان کلی او پا عللو دا قتال چی جنگ و سرولی کوئے د مشرکین په اړه کې بم تقریبا دیارلس خباستونه بیان کی د اهلی کتاب په اړه کې هم دیارلس یاشل عیوب بیان کی چې ځکه سره جنگ کوي ځکه سره جنگ کوي ښا دعا حضرت امتیاز یې زادې چې رفض موانع چې بل ځای کې دا د دې موانع ذکر نه شوې دې صورت کې شوې ښا او سلورم پکې د صحابه او شان چې په هیڅ صورت کې لاس نه دی راغلي لکه دې صورت کې په پوره 100 نمبر آیات کې چې صحابه او کم شان راغلي کنه دا بل صورت کې نشته ها نو د امتیاز شو په سلور او جو سره کثرت خواصتون د منافقانو علل د قتال ولې سره جنگ کوو او رفض موانعو او شان دا صحابه کرام والسابقون الاولون من المهاجرین کنا دا سورت څنګه چې په دې ترتیب کې نهم سورت ته په دې سورت انفال نه ځکه چې په نهم کال نازل شوو خبر دا خبر ټول د نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه خوب نشورو شو ها ته ګورو ته خبر دا کم ځای نشورو شي چې خو به لیدل او چې ما عمره کړی دا پشپغم کال د هجرت مدینه کې دا پشپغم کال ښا نو بس دا علم وطنو چې دا خوب به یو کال پس رښتیا کیږي او وحی عمران الله نو بس نبی علیہ السلام صحابه کرام تیار کړل چې ځای چې زو عمره به کوم خوب لیدل چې مونږ عمرې له تلیو په امن او امان بیا واپس راغلیو نو سوار له سو کسان پیغمبر سر روان شو ځان سره ساروی روان کړل کنا او کله چې حدیبیه ته ورسېد چې دا بالکل د حرم سره نږدې و د حرم او د دې میانځ کې به یو کیلومتر یا دو دغه صبح کنه دومره نږدې و نو مشرکان را له حکم را خبر راولېږي چې نه راځي یو بل زمونږ استاد دشمنی ده د بدر جنگ شوی دی د احد جنگ شوی دی ادا سي نو تاسو بدل تاسو عمرې نه راځي بانی اکڑو سو میاش یا سکم میاش پوری دی دقہ حدیبیہ کے اسار اوتلر اتلو کی دو بس خبر پسلح باندی مقرر شوا چو سلح بکو او لیکن سکال بتاسو عمرہ نکوے وز بدغا سے واپس زے یا مخی کال لبرازے عمرہ بکوے دری اروزو نبسی وانتی روے او اصلی بنرہ و باسے دکاٹینا دا شرطو نمرتو نے ذکر کرو دا سلحہ کی لکا وعدو شوا او دلسو کالو پنیٹا باندی دلس کال بم تاس تسنو اتاس ام بیا په اوم کال باندې نبی علیہ السلام راغی هغه عمره وکړه په اوم کال اوبس واپس لاړ بیا ښا دا یو کال پکې تیر شو دغه سی ورپسې سلور پینځم میاشت نور یې تیر شوې دا د اوم کال خبره ده ښا اوم کال چلیږي او پکې میاشتې پاتې دي دغه ځای چلو چې په مکه معظمه کې یو قبیله و مونږ ویلو دا غيو د نبی له اسلام یو بل سره د پخوانه وعده و بنو خزاعه بنو بکر لګې دو از شپې په غي حمله وکړه منو خزاعبان دی او ډیر کسان تینا قتل کلو را غیر آل نبی علیہ السلام تے فریادو کو چوگو را بنو بکر زمونگ نصاری قتل کلو زیادتے ہو کپا مونگ باندی ادان اور سو وجہ ندا خو ددی وجہ نچستا و ددی میان کی وعدہ و پتا باندی واس نکی دنو پا مونگ باندی حملہ اکلا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې زه به تاسو امداد کوم ان شاء الله خو حق مکوي او بس پردشه خبر او ساته وکړه بد دغه وخت نبی علیہ السلام تیارې شروع کو او چې څنګه تم کال شروع شو نوراغه او اچانک یې حمله وکړه او مکه معظمه فتح شوا فاتم کال باندې ښا فتح شوا مکه معظمه چې فتح شوا نو یو لسره دې پس روان شو حنین ته ناغم فتح شو هغه څو ورسره نو واړواړ کلی او تاسو وغیرہ هغه هم فتح شو دا په یتم کال باندې تاسو شوفه نبی علیہ السلام واپس لاړ په مکه باندې خپل امیر پرې خود عتاب ابن اسید بیا په نهم کال باندې حج لراته نهم کال باندې حضرتان نمخ کی مخ کی ابو بکر صدیق امیر الحاج کو چطب دا حج امیری اغیر اولی گو اغسا مدل کرو او بیاید خاصو اعلانونو دا پارا حضرت علی رضی اللہ عنہ راولی گو چطب پغٹو اٹو دینو کدا اعلانو نکے یو سو اعلانو نبکے خواہ یو اعلان بدائی چلائے حجو بعد العام مشرکن تذیکال نفس بمکشر سرے حج لنرازی ولائے توفو بالبیت عریان انوز بیت اللہ نفا بربن نسوک تواف کی او درم دا چی چا سرا پیغمبر وعدہ کلیوا او نقض نده کرده نو آغاو پخپل و آدبان دی پابندی اگتا بس نیشی ویلی سلورم دا چلیت خل جنتا الا نفس مؤمنتن جنت تبل سوک نشی تلی بغیر دا مسلمان نا او مؤمن نخوا دا اعلانو نو دید نبی علیہ السلام پاس پا باند سورنو چی ابو بکر چتا کش کش واوری دنو وی دا آواز خود نبی علیہ السلام دا اس دے اس پی دے چوی کاتنو حضرت علیو ناغسر یرشواوی امیرون ام مامورنو سی چرا لیگلینو امیری که مامور اوی مامورنو امیر خوتی دخو ماموری ما دیدی دا پار لیگلیم چرا اعلانو نو کما و دا عربو دا عادتو چې چا به دشمن ته اعلان کاو نخپل نسبی سوک به لیگو نسبی خو علیو کنا نبی علیہ السلام آغاز کاو لیگو خوا او دا اعلانو نوکر زی پا زی چه دا اللہ و دا پیغمبر دا طرف نا بائی کارتے بیزاری دا او براعت تے اغا خلقو تا چاگی وعدہ ما تکڑی دا سلور میاشت محلت تے دیکھی دی خفی کرو سو چکی خوا اجدا تیری شنو بیاغی سر حکم دا قتال لے دا یو اعلانو بیار پسی دویم اعلان راضی او دا اعلان خاص دے اغا مشرکان تا چاگی وعدہ ما تکڑی وے او غرس دویم اعلان ټولی دنیا ته دی دا یوازې دې مشرکانو نه نه د دنیا د ټولو مشرکانو نه الله او پیغمبر بیزار دي دا دوی زکه کړی دی یو خاص یو عام براتم من الله و رسوله خبر دی مبتدا هذه براتن دیم قول لاری چه براتون پا خپلا مبتدا دا نوی دا سنگا مبتدا دا مبتدا خو نکره نئی وی نسی پت شوی دی کنا من اللہ و رسولی نبت دی سر معرفه شوا اوی للذین آهد تم یه خبر شو و بہتر اولا کشاف ہوئی اعلان د بیزاره ده اعلان د جدایه ده د طرفا د الله نه او طرفا د پیغمبر د الله نه الذین عاهدتم من المشرکین خاص هغه کسان ته چې تاسو سره وعده کړی و په حدیبیه کې او بیا ما تکړی ده ها تل تمراتنه ناقضین دي ها فسیحو فی الارضی دی تووائے قولو لهم دی مشرکانو تووائے چوگر دے پزمکہ کی اربعتا شورن سلور میاشتی تاست اللہ اجازت ترکو دیم دیر لوی فضل لی چه نوره تا سلور میاشتی دا فکر و سوچ دا پار مقدر کلا چه خصو چه و فکر رو که دی خپل دین تا مگوره اسلام تا مگوره پیغمبر تا مگوره صحابه کرام و شان تا مگوره دغسی دا معجزو تا مگوره طول پا خب پورا سوچ و فکر رو که سلور میاشتی پس با بیا جواب را که خواه فسیحو فی الارضی زمکا کسوک دن نگرده دیشی نفی خود دیتا قاضا کئی ننزل تمانا تنا فی کلپ مانا دا علا سر را دی خواه دا زمکی دا پاس او گرده دلان دینا اگر که فی الارض را گلے خودی فی کی دا مطلب دی چی اسی مگر دے کنا دا عبرت تا پارا اگر دے دا دیر سوچ و فکر دا پارا اگر دے فی ذکر آوڑے خوا ارباتا شورن سلور میاشتی وی دا نازل شویم پدی میاش کیو خوا میاش خلانا خلاص شوی کنا دا وڑو کی اختر ننش پارا سمر وز دا کنا دا میاشو دا شوال نو شوال یو ذو القعد دو ذو الحج دری امحرم سلور دا سلور میاشتی وطا نیٹکلی خوا سلور میاشتی چی دا دا حرمت میاشتی اگر دی که بل کمال رست را دی یو خواگی تا محلت ورکا و مقای ورکلا دیو سر ریر احسانو که ادوی مدا چې د میاش د عزت وی چې دی کی جنگ جوړ نشي چې د اشهر الحرم بی عزتی را نشي والم او ځان پوکه او په دې خبره پویا شه او خصو چوفی کرو که انکم غیر معجز الله چې تاسو چا سره جنگ کوي دا سوچ خو که کنا تاسو اللہ سره جنگ کوئے نئے تاسو کمزوری کون کے اللہ لرا کڑیر زور پیدا کے ڈیر طاقت پیدا کے خو کمزوری کون کے اللہ لرا دا اللہ رسول لرا او دا اللہ بندیان لرا ذات امراد دخا ان اللہ مخزی الکافرین او پتیم زان پوکے دا غلوم بے خبر دا چکر دنیا کی مقابلہ نشے کولی ازدان بحالا کوئی خواہ تو ایمہ خبردار چی آخرتم دیر تبا دی خواہ نو پا دی خوش آلے چی خسرت دنیا والا آخرہ دو علمو دلان دی دی او پوش ہے پا دی خبرہ چی اللہ رسوہ کون کے دی کافران لرام ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی دا دویم اعلان دی خواه او دے نو زکا لفظی بدل کو زکا اگا خاص واغا چاہتا جم واضح ما تکڑی وان او دا عام دی اغیم پکی دی نورم پکی دی ٹولو تا چی بس مشرک سڑی کنا نا اللہ و پیغمبر دا اغی نبیزار دی خواه کاغا ربیو کا جمعی کا ہر سی خواه وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اعلان دے طرفا دا اللہ نا او دا پیغمبر دا اللہ نا الی الناس طول دنیا تا بورا یوم الحج الاکبر پرد دلو اختر اغیط حج اکبر وی خوا الحج الاکبر النهر یا نهر دی یا عرفه دا پل اصغر هی العمره تو اوڑو که حج اغی عمری تویخا ان اللہ بری من المشرکین و رسوله چی بیشک اللہ بیزار ہے دا مشرکانونا او پیغمبر دا اللہ هم بیزار دیم حضرت علی رضی اللہ عنہ وی چه دلو اختر پر روز باندی او سڑے راغے تبازی دا سی ناشولتا وطوی موتا ناشولتا وائیو کرنا نفا خذب بلجام دابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام دا اخواگی انیوی او تپوسی تنوکو چه مل حج الاکبر حج اکبر ستاوی نبی علیہ السلام ورتوی چه یومو که هازا دا روستانه دا چه اولار پکی وی اولار پکی او خبرتن یومو که هازا اوی خل دابتی فریدا او خبریدا بازیدا سنو دا خوچ دا غزه که حضرت عمر نو نبی علیہ السلام چه یومو که هازا دلو اختر وزیتا یوم الحج الاکبر وی لیخا اگر که یو قلب کی دا عرفام دے گر دیدے کی دری قسم قرآت راغ لیخا فول مانا کو چکما دا قیدی سر برابر دخا ان اللہ بری ام من المشرکین ورسوله چی بیشک اللہ بیزار ہے دا مشرکانونا اور رسول دا اللہ بیزار دیم دا پا دی بری ان کی ضمیر دے چی اللہ تراجی دے اگا فائل لکن ورسولو پاگی آتف دے ورسولو بری ان دا دیم زم بکراغله ورسوله د بیا عطف د الله لفظ باندې هغه منسوب ده ان زوجنا ان الله بريء من المشركين وان رسوله بريء من المشركين الله توګره هغه باندې زور ده کنه رسوله کوم زور راغله چله پیغمبر دوالا په دې حکم کې یو دي چه بیزار رئی ده مشرکان در این قرد پکن آغلی و رسولی ہی اغوی ده جوار ده وجنا چه من المشرکین مجرور ده ده من ده وجنا و رسولی ہی عمر آغلی ده نو یو بانده چیو اغو ده یو قارینا واری ده دا قردو چن اللہ بری ام من المشرکین و رسولیهیم نا رابی پا نور سنو پویدنو ظاہر تے اوکاتو ظاہر کی خمانا داو چن اللہ بیزار ہے دا مشرکان نوم او دخپل رسول نوم ناغ آرابی وی چین کان اللہ بری ام من رسولیهی فانا منو بریون که اللہ زخپل پیغمبر نا بیزاری زتیم بیزاری ما اگوی حضرت عمر تے پیش کو چیز دا سی ویلی دی گورا اگوی دا ولی دی ویلی اما خود قاری نا واری دا قاری دا سی وی چن اللہ بری ام من المشرکین و رسولیهیم نگور قاری تا ام گناہ نوزه که قرآت خراغلی ہو کنا کسر پا کراغلی ہو خدور و قاری احتیاطو نکو چپ دی قرآت کی دا وهم راضی کنا لکا آرابی چی ہوکو خلق با دیتا نگوری چی دا جر دا جوار دے بلکه دیتا بگوری چی دا جر حقیقتا راغلی دمین دو وجنا دمین دو وجنا نو چی دمین دو وجنا دیکو خبر روانا شوکن خبر دا عربی شوکن خوا چی اللہ بیزار ہے دا مشرکان ناو دا پیغمبر ناو سرا دینا چی دا قرآت کراغلی خدا صحیح نده جر دا جوار اغز صحیح کی چی موہم نہیں دلتا موہم دے نقصان ته پیدا کی اندل ته جر د جوار ته ساجت ته هبله خبره زده چې پیغمبر د مشرکان سره گاونډی کای چې ته ور رسولی هی په جوار د مشرکینو کې واقع شوه دی نو ځکه به دې مجروری نو دا مشرکین د پیغمبر گاونډیانو دا ولا گاونډیان کای دا جر د جوار ډو صحیح نه دی دې کې ها نو بس رسوله دا مشهور دی او سره خبر دی چې و رسوله بریون الله بیزار دی مشرکان او پیغمبر د الله هم بیزار دی مشرکان نه دا عام اعلان شو هر چاته ها پین توبتم یا مشرکانو کتوبام ویستا خدای دل مهلت درکړی سلور میاشتي توبو باسه کنان شرکی قرطبی وی فو خیر لکم دا بستاو دا پار دیر پیدا منوی دنیا و آخرت بیم خواستا شیخا و ان تولیتم او که مخلوی دا توحیدنا او بیام پا خپل شرک باندې کلکیم نو بیاتویم چی فعلموم دا خبره گوری یاد ساته خوا یرم نشی اللہ و توی سوز لرالا وعلمو فعلمو خدیزان پوکی چنکم غیر معجز اللہ یقینام تاسو نشی کم زور کولی اللہ لرا او نو دا اللہ پیغمبر لرا او نو دا اللہ لخکر لرا چی مهاجرین و انسوار دیم دا دو اعلانو شو کنخوا او بار بار یو تاوی چې ورزان پوکه دا خبرې راوي ما اوس تخویب ذکر کوي تخویب ذکر کوي چې د خدای د عذابونو نو یریږي او لوی عذابونو د قیامت تي او بشری الذین کفروا ذو تاوی بشر راغلی په زید انذر کې دا تحکمن او استهزاء ان راغلی کوم غویلیو چې هر مشرک او کافر چې هغه توحید او سنت مقابله کوي هغه په یو بنیاد باندې کوي په یو بنیاد باندې کوي چې هغه وي د په حق یې ما دا په باطل دی او موږ د باطل مقابله کو او د دې پوجا الله مونږ له جنت را کوي او چې مونږ دنیا کې د باطل مقابله کړی و د چا د وابیانو پنځریانو ګمرا خلقو او دا مونږ ډېر لوی jihad کو الله مونږ له پځیو جنت را کوي چې مونږ دنیا کې د باطل مقابله کړی و ډټ کر او ده حق مرستا هم کړی وا فو تا هو ډیر زبردست کار کړی ښا الله زکه یو بشر الذین کفروا ذل زیر ورکه ها زیر ورکه دی کافرانو مشرکانو ته بیا ذابن علیم پازاب دردناک سره جنت نشتا عذابون دی عذاب ته ځان سم کا ملا او تو تنا زان مان غلقا بیعذابن علیم اللہ الذین عاہدتم من المشرکین داو درم دوائم قسم بیانی خوا اول قسم کو ذکر شو ناقضین چو عظیمات کڑی وی اگلی حکم ذکر کو یسلور میاشتی تا محلت تے دا دوائم قسم آغدی چو عظی کڑی وی ما تکڑی نوی کلکو نزید پار جدا حکم دی ها مگر هغه کسان چې تاسو سره وعده کړی و د مشرکان نه هغه دوه قبیلې دي بنو زمرا او بنو کنانا دا سراقا قبیله ده کنه ها کنانا بنو زمرا او بنو کنانا دې تاسو مو آئے ثم لم ينقصوكم شيئا بیا دې تاسو سره نقصان کړ نه کړي زرهم همله سم له دا دته واچو چې سم لپنه بس بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم ينقصوكم شيئا بي نقصان نه کړی تاسو سره زره وعده نه ده ما تکړی په خپل ولم يظاهروا عليكم احدا او ني امداد کړی دې تاسو مقابله کې تاسو دشمن سره بالکل دواړه کار نه دي کړی ها لم يظاهروا مانا دا غده ولی که چره یو داسی سره چه وعده و سره شویده او غستا دشمن سره امدادو که نو وعده ما تکلک جساس وی یدلو علیان المعاهده متا عاون علینا عدو لنا فقد نقض عهده وعده ما تشو بیا خودی دوالا کار ندی کری خوا نی پخپل نقصان کرے انی امداد کرے دی استاسو مقابلہ کی استاسو دشمن سرام فاتم ویلے معاہدام پورک ایدی سرام وعد اخپلا الی مدتهم تر اخپل نیٹے پوری چار سمر تاسو مقرر کری نو چیزی سو پوری پابند دی تاسو سر پابند شے ان اللہ یحب المتقین وګور الله غزاد ته چې محبت کوي د داسې متقینو سره چې کافر سره هم د وادي زماتولنا ځان ساتي تقوا کوي ځم تقوا ده چې یو کافر سره دی وعده کړی دا خو خیانت پکې نه کوي دا متقین دي کنه الله داسې متقینو سره محبت ساتي فیزن سلخ الاشهر الحرم کله چې تیری شي د میاشتې د عزت سلور واړه فقتل المشرکین نو وجنه او قتل کې دا مشرکان الف لام عهدی دي یعنی هغه چې وعده یې ماته کړی دي الذين نقضوا العهد کشاف الله هغه سره جنگ کوي ښا چې دا سلور میاشتې تیری شي او هغه به کې سوچ وکړو لیکن ایمان را نوڑ خواه نیو خو اغی لایق ده قتل شو یوا دویم داره چه اغمیاشت تیر شو نو دوست مسلمانان ده بیادبین بچ شو تکه ده امیاشت ده عزت وی کنه خواه نو قتل که مشرکان حیث وجدتموم کم زیچه امیدی لران وخذوهم او نسيدي لرا واستروهم او بنكيدي لرا وقعدوا لهم كل مرصد او كينيدي تا پهره مورچكي تصح حكم راي كنخا حيث وجدتموهم ظاهر کې عام معلومي کې کنا چې کوم ځای چې موږ مه په هله او په حرم کې وي ما بواني پر رحمت الله علی وی چې نا دا په آیات سره خاص شوی دی ښا چولا تو قاتلوم عند المسجد الحرام او کنه خو قرار کې تیر شیو کنه ښا چې مسجد الحرام خیال بساته دلته و سره جنگ نه کوي ښا یا د مسجد الحرام به حرمتي راځي دا خاص دی په آیات سره ښا وخذوهم معنا سده خذوهم اونی سه دی لره نیولو کی څه مطلب دی نو مطلب دا دی چې منه کې د تصرفاتنا خذوهم منه کې د تصرفاتنا دي ته اجازه نه ای چې دکان ته لړشه مارکیټ ته لړشه سودا وکړه سبزی واخله الوغان واخلا دا واخلا نا نا نا خذوهم بس ويتبا سشي لغوتي نور وحشروهم من اكيدو عمريو دا حجنان ابن عباس وي دا معنى دا نوحسر دانا چگنی چاپیر شیس مسجد حرام توی نپری دے دا عمريو دا حج دا پارا وقعدوا لهم كل مرصد او سات ایزی لرا هر یو لارن بس چه بکم لارزی کنا دوانا دانا چه وقعدوا لهم ناس بای ناس بای کی ناس تو حکم نده نمرات نزل تکی دی ساتل دی دی پا نظر کی ساتل دی دوانا ابن عباس وی روح المانی ليس معنى حقيقة القعود مرتب القعود قبل معنى هذا بل المراد ترصدهم أو ترعبهم ذي بنظر كساتل ذي چوكي داري كل أو ذي بانده روب وردول چهو ونخذه كم ذي وينين وطيودريكا سدي ذا سرا هر وقت لٹوئے را لٹوئے کنفا ان ابن عباس اغوی حصرهم ان یحال بینهم و بین المسجد الحرام بنا قولی دا دیخا چه پس دین با دی حج و عمران نکی کنا وحصرهم را سمجھ لکھا بیا ترغیب ورکی وتا پین تابو کتوبه وی استاد شرک نا سوره توبه دا کنا بار بار ول نو کله او پکې سوک راشي داسي او چالاک ون څه ها دیږي همر قسمی کنا هغه وای چې ما توبه وستا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه غور ما توبه ويستا ها وانا دهو داس توبه نه دا وچکړه سا دي زرا خپل عالمي دي واقام الصلاه پابند کی زمان زو پینځه وخت او اتو الزکات او زکات ورکي په خپل مال کې او از دین هم گوری خاص دا دو عبادات ندی انا دا صلات نمرات بدنی عبادات چی سمرا پا اسلام کی فرض دی نرو جاوم ورسر رالا قام الصلات دا غز جمعی و اخترونا دا طول ورسر رالا کنا او دا زکاة سر امراد مالی عبادتونا کاغا زکاة تینو فرض دی کاغه صدقه فطر دان واجب دان کا کفارات تین واجب دی کاغه نظر و نیاز دین واجب دین ټولو سره الها څنګه جساسوی معنی صدا اے قبلو اوامر الله قبلو اوامر الله الصلاۃ والزکات کاغه په منځ کې دی که زکات کې دی ها دا قبول کی لا فعل الصلاة والزكاة دا سنا یلے کا بخایا اسے چورا آگلے انو اگر دماندہ پوخ کی گرزی دو چسوک میں منتنو ڈنڈا بے والا راکھ لاسولا بی جماعت تزا نوٹیر کسانو اغیو بیو دس الان اول تباو دری دفع مانز باندی نلکستان دا مطلب دی چی واقام الصلاة واتا و الزکاة بس پا مانزو دری گا کارزنگو دری دی اغزکو الا فعل الصلاة والزکاة صرف دا عمل تی نزی برا دو چی تا قبلی تمخ کا لاس دی پنامہ کی خودو نا دا دی پورا شرطنا ارسمنل دا مانا چیده کل بخلو سبیلهم نخوشی که لارد دی بیاو تسموائیم ان اللہ غفور رحیم بشکا اللہ دے بخشش کون کے میں ربان گرار سے وطما پکڑا کا نخا بخشش کون کے ابن کثیر ہوئی قالا من نبی علیہ السلام ویلیو من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ وعبادتہ لا یشرک بہ شیئا چه دنیا نه داسې رخصت شو په اخلاص سره په توحید سره شرک نو کړي فارقها والله عنه راز نو دنیا نه لاړ خو الله ته رضا دی ښه او بختور دی الله ته نه رضا دی ښه ان الله غفور رحیم دا دریم قسم یادی مشرکان هغه چې راضی او امن غواړي چمنګ راځو استاسو دې ملک ته خدای دې لپاره چې د اسلام نه خبر شو د قران نه خبر شو او د دین د ډیرو احکام نه خبر شو نو موږ له امن راکې نور کې ولا خدای دې لپاره نه غوري چې هغه وکال تیری او میاشت تیری نه دا مطلب خو په لګو روزو کې کی پوره کیږي چې قرآن واوري د اسلام بیان واوري ارزه کې به دا کی کنه د یوې پرول به واوري دا سنور په اجتماعاتو کې به واوري درسونو کې به واوري مزدغه لراغله او چې دا وشي نو واپس وځيخه هغه ته به اجازه بیا د پاتې کېدو نه وي وین حزم من المشرکین استجارکان که چریوی یو تند مشرکان نا چپنا خلیتا سرا فا اجر ہو پنا ولور کام خو ډیر وخنا حتی اسمع کلام اللہ ترد پوری چواری کلام دا اللہ او دین خو پا قرآن کی دیکھنا دین خو پا وزیپو کے و پا ذکرونو کے و پا خانقاونو کی نشتا دین په قران کې چې دا و او رسنه چې بل کتاب و تا و او ره اته اسمع کلام الله ای تر پوری چې و او ری دا الله کلام خو په صحیح او ری دو سره خو په صحیح قرطبی وی سماع فهم و تدبر ای يفهم احکامه و اوامره و نواهیه چې پوی کنا چې دا د دین احکام دی دا دا قرآن امر و نهی دی دا دید پارا برا دی خواه کشافو میسمعو ما تدعو الیه تا دو چی کم تبلیغ کوئے کم دعوت ور کوئے چی غوری من التوحید والقرآن دا غباوری نو خواه او کاغا دید پارا امن غواری چیرا میچ شورو دی نزستاو دی ملک تا درزما میچ گورما ایا سال گیرا شورو دا پاسا نبدال کی ناغید پارا زم نبور کوئے دا دین دی دا اس خبری دا پار اجازت نشتا دیو کافر دا پار چی ملک دا مسلمان ترازی صرف دا دین او دا قرآن او ریدو دا پارا خواه دیونه داوی ثم ابلغه ما امنا بیا چې کله خپل حاجت پوره کو نو یې را سوازه ز امن تا دمړي دي مواریده کنه ها چیرپورټ کې وکین یاس کې او کار سي ګاډي کې نباس بیا ته نته به غما شوې ها اتر دغه ځای پورې ځي مواریده ابلغه ما امنا ز امن تا کنه ها تذکوی چې جساسوی کان علینا اقامت الحجته په مونږ خدا دی مواریده چې مونږ به تاسو خپل دین دلیل خویو او بیان توحید الله او صحت نبوت النبی عذاب او تخویو چې الله واحد لا شریک دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آخری پیغمبر دی حق دعوت مونږ نور څه مواری نشته او بیا به نپریدو ولی ذالک بینهم قوم لا یعلمون دا کفر زکا کئی شرک زکا کئی چی دی جزان پوئیگی نکنا بس دا خپل پلار نکو دا آباو اجداز و نیزین زکڑه دی او اٹول شرک دی خوا نپوئیگی خوا بیا او بکر جساسوی فیه دلالتن علان نو لیجوزو اقرار الحربی فی دار الاسلام مدتن طویلتن وی دغس او کافر او حربی چی راشی دار اسلام تا اب اڈیر وقت نشی پری خودے گو رکھا بس اخپل مطلب دا پار برا دی فَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ فِيهَا إِلَّا بِمِقْدَارِ قَضَاءِ حَاجَتِهِمْ دی بنشی پر خود پدار اسلام کی مگر پاغان دازا چخپل حجت پورا کیم بس سیوانا نگور دا دری قسم ذکر کرل یو چوازے ما تکڑیو ناغی سر حکمو سلورمی آشتی محلت او بیا قتل چپا بندو ناغی سر حکمو چپا تیمو وعدو سر او ساتے تر وقت پور چه امن غختو نامن ولور کنو خود دین پس رفض موانعو کئی چه دیر مومنانو تبا ذین کی راتلا زمونگا دی مشرکانو خو صلح شیو پا حدیبیا کی ازمونگا دی وعدا شیو والاسکالا سنگو سر جنگو کو نو جواب راغی کیفا یکونو للمشرکین عهدن سرنگی بشی پابندی یکونو للمشرکین سمانا سرنگی بشی مشرکان لرا پابندی پا وعدی باندی اگا وعدا چی اللہ سر اکڑی و اگا وعدا چی پیغمبر سر اکڑی و چرت مشرکان و چرت پا وعدی پابندی اگی خود دیر صبر چوکو نسا پینزل شپارس میاشتیوکو ولی او دا وم کال پکر آگے تیغی که نبی علیہ السلام عمرہ اکڑکنا ابی آبا کس میاشت نوری تیرے شوی او دا غز ایکی دیب یوی قبیلی پا بلی بانی حملہ اکڑا وادا ما تکڑن نو آدا کم دا وادا خواگی ما تکڑی دا چه بنو بکرو لگی دا و بنو خدا باندی حملہ اکڑا کیف یکون سرنگی وشی مشرکان لرادن پابندی پوادی باندی اگا وعدا چه دا اللہ طرف نوا او وعدا چه دا پیغمبر دا طرف نوا اللہ الذین آہدتم عند المسجد الحرام ہم اگر اگا دو قبیلی مخی ذکر شوئے تیبیا ذکر کر ذکر چابوی چه دی سر باوم نہیں دیغا با موادا وادا نینو ننا مگر آد و قبلی بنو زمراو بنو کنانا چو آدھا کلی و تاز دی سرازمت جد حرام پخوا کی ومستقامو لکم سوچ دی پا بندی تاستا فستقیمو لهم تاسم دی تپا بندیو کے ان اللہ یحب المتقین بیشک اللہ محبت کی دی متقیان سران ارچا سر و تقوی نکار اخلی خواه که مسلمان دی و که غیر مسلمان دی و تو با سر و تقوی نکار اخلی ان اللہ ویزده سی خلق دنیا کی خوخوما ان اللہ احب المتقین کیفا دیتا اعادت بعد عهد وی پاس لبا کی تیرشون و بیوی چه کیفا خواه یو دی وجنه یا دی وجنه چه مخی و سر علت نو ذکر کلی او سو سر علتو نو ذکر کلی چه دی او پو آده پابندی دا دیر لری دا داگی که فیکونو اجمالا نیویلیو او دا تفصیلا ویخا وی ذرو علیکم کدا مشرکان غالب شی پتا سبان دی لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه دي انتظار نکي استاسو په حق کې نو خپل ولایت او نو وعده تا دا خو دي وسنه کې او این یظهرو کواسی وشو نو دی دیس چی لحاظ نکی خواه ستاسو زرخ پلولی مشتده داغی لحاظ نکی وادام شیو واداغی لحاظ نکی یردونکم بی افواهیم او خیار خودیر دی کنه خواه چسو پوری وس نی شوی کنه نو رضاکی تاسو لرا پخپلو خلو سرم یرزونکم بی افوائیم چالاکی دی رضیات دا رضی با اتاو سربداد جی تو با تخبرک ہے اتبا تینا کشری دشلو کالو اغا دا پیش پیتو بابا بای اغا بتاوی اغا دیتاوی جی خا خا خا جی ها ها ها یردونکم بی افوائی خوشحالی تاسو لرا پخپل و خلو بانده توبا دار دی حال لیا کنا پختو کیوئی کنا پخلی خواگو او پذرل کاغو تغا دی کنا یردونکم بی افوائی دار دیر خلق دی په دنیا کې خواه پخلی خواگو او پزل کاغو یرزونکم بی افوائی تا قرآن نا خلق را استلی دا خبر خوا ابلا خبر هم دا خواگا لکوٹی دی جماعت سر مناسب ندنو و تابا قلوبهم او انکار کی ذلو نددیم او ذلو نو کی تاس سر یرا الفت نرازی نو خوا ذلو نو تاس سر نسپی نیگی نو خوا او لاس خو ترسی نا کلاس و ترسی دینو پسابون باوی انزلیو پبلیچو باوی انزلیو خود باکی شاین راو تر پاغی باوی انزلیو خلاس و ترسی کنا ضرور نینس پی نیگی و تابا قلوبو هم خوا فا اکثر هم فاسقون اکثر پا دی که بد عمل خلق دے اگا عقیدی لاسکے چے کد عمل نے خبر شوی توبہ فاسقان دی بدعمل دی دا گورو تا دی عیوب بیانی خوا لا ارقبو فیکم یو یردونک باب دعا تابا قلوبهم دری فاکسرهم فاسقون دا سلور دی خوا پینزم اشتراو بی آیات اللہ سمنا قلیلا اگور دی مشرکانو تا مونگا یهودو نسوار آتا پسی لگی آئیو چی دی پا دین باندی پیسی اخلی او تاوی چی لا تشترو بیتی سمنن قلیلا او یهودی سرکوزیا ایتون پیسی ماخلا دو کزان لسنور سرولا مولیٹی پراو گازاری او چیکوگان وغیرہ دیرشی رولا او پیسی پی گٹکنا تا یا تونه پرې راي کې چولې دي مونږ يهود انسوارا ګناګارو امو شرکانو تا وګوره چې الله وي دیم دین خرڅ کړي دی ښا دا آیت دلته کې نو مشرکانو باس شورو دلته اهلي کتاب نشته ورستو راځي دی مشرکانو اغست دي او غره کړی دي د الله په آیتونو باندې دا دنیا لګا دی ولي مان راوړي دنیا سره محبت تنو او کنه دی ګوري کنه د مؤمنانو ته دا مشرکان ابو جهل او ابو لهب او اتباع شیبا او غیره او دغه سی ولید ابن مغیره وی لولی مالدار نظر دی وکاته کنه چې کومه ایمان راوړو نو د بلال په شانتی وشو وی سشیبا راسن دا بورور دا بورې را په شانتي بشو بیا برا سره په بیک کې تشې کا جوړي نور بس نه نه نه توبه توبه او کنه وی خو دې تکاته کنه او دا الله امتحان دی ښا حق پروس خټول مرزق قصيه جزان ښا ټول مر نه خو سوخ پکې داسې راشي چې جزان سشي نه مومي د خوراک ته پاره سشي فقراي غربای کنه چې دا مشرکان وګورنی وي وي مونږ سکو داسې دي نو چې باغی کې بنده د قصې خوار اوګه تګي ګرځي مونږ څه کوي ښا اغستې دې د الله په آیاتونو باندې د دنیا لګا پس ودوان سبیل لازمی او متعدی دواړه دي محروم شو بن شو د الله د دین نه د اسلام نه د ایمان نه یا فسدوان سبیل خلق ځان سره منی کو چې مزه اجزان بشه غریبان بشه سشه و ده سرنی دقه سبا پا خوشی کور که ناسه او چاپی را با گوره اناو پا که پرچه نا پیالا ناو پا که جگه و نگیلاسا ایز با پا که نئی او تش کور که و ناسه آن سبیل تو با خدایت انام ساما کانو یا عملون اللہ وی دیر بد دیغا عمل چی دیئے کئی نفس ودو دا پینزم شو انام سا شپغم شو و مغورا لا يرقبون في مؤمن الا ولازم ما ته دویم زلولی وی د عام کو کله تخصیص بعد تعمیم او کله عکسی ښا مکی خویلو چې مؤمنانو ستاسو په حق کې لا يرقبو فيكم ستاسو په حق کې دین خپل ولې خیال کیونه د وعده وسوی د هر چا په حق کې دا هر مومن مسلمان په حق کې کاغه د مکه دې کده مدینه دې او کده هر ځای کې دی ښا لا يرقبون ذی انتظار نکي خیال نساتی فی مؤمن په حق دی او مومن مسلمان کې الا نذخ بل ولا ولعزمتا او نذ وعدی ګوروتان اوم اتم اولائک هم المعتدون او دغه خلق دی د حد نه تیریدونکي وګوره دا عیوب یې بیان کړ دا غځای نه ښه لا يرقبوا یو يرضونكم دعاء تأبى درې اکثرهم سلور اشتروا پنځه فسدوا شپږ انهم سا ما كانوا يعملون و الا يرقبون اتو اولئکم المعتدون نه وصل بیا ترغیب ذکر کئی چی سوچو کئی فکر کئی گوری استاد دا خیر خواهی دا پار لگی آئیو زمونگ تا سرعیس بنیتی نشتا دے زمونگ دل خسپین دے خستاسو دا نسپینی گور چی فین تابو وکتو بیویستا دا کفر و شرکنا وقام الصلاة اپا بندی کولا زمان دا پینز وقت آواتو الزکاة او زکات یې ورکاو د الله حق یعنی د اسلام احکام یې منل دا معنا ده د اسلام احکام یې منل الله یې په اخوانکم فی الدین دا استاد سرونه دي نو که تاسو یې چنا زمون پلار جدا و د دې پلار جدا ده نه الله یې دینی رور ولی اتم نه سبینه اتم سا سرونه دی پا دین که انما المومنون اخوتن اغا یادو خواه نگوره اللہ دلتا کداو خواه و دیتا که اصره وی چما توبه ویستاو و اسمی منذو کدو خدای دیاری دی جماعت نراکس شما او زما دا دې کوڅو غریب مې ومنځو چې دا زکات ولا ورکما انور غره په زړه کې دا نشته ښا موږ به څه چل کوو موږ به ترور وایو موږ به ته مسلمان وایو موږ به سره اسلامي تعلق او ولی ساتو او موږ ته د زړه اجازه نشته بیا جساسوی یدلو علا ان من اظهر لنا الایمان چه کلمه وی لا اله الا اللہ فاقام الصلاة وات الزکاة منذ دسم شروع کو نفع علینا موالاته فی الدین بس ومونگ دا لازم دی چه مونگ بدسرا دینی محبت ساتو چه دا زمونگ رور دے مسلمان دے کلمه ویل دا منځو د سوم کوي علا ظاهر امر یې ښکار د د دې عمل د وجه نه ها ما یکون اعتقاده فی المغیب علی خلافه سره دې نه چاغه عقیده چې زمونږ نه اپل شي نه بلشان ده هی بار سچی همون بدته دې ظاهری کارونو ته ګورو ظاهری کارونه بالکل د مسلمان دی ښا ځکه تابو کلمه ویلې ده اقام الصلاۃ مون دی او کله خدای دې یاري او درا کوڅې د جمعات نه تسبیح او سره دي او ته زکات اذغه دې گیټ کې چنګړې ناشته واغلې 50 روپیا ورکړې هرڅه برابر وکړه کنه نو په اخوانکم فی الدین الله ویستا سرونه دی بیا اړه ته مو ګوره ها انبصر الایات لقوم یعلمون الله یې مونږ ډېر په وضاحت سره بیانو آیاتونه خپل لاقوم لپاره چې پوهیږي سمانه یعلمون یفهمون ويتفکرون فيه مدارک وی اسی پویدل نا چې سوچ کوي فکر کوي هغه لپاره بیان واه واه وداو ګور لسم نه خو ذکر شو مونږ اوس مارل کنا ودا لسم عیب دی وَإِنَّكَسُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ او کدی ما تکڑا ما تکڑل خپل قسمونا پس داغی چوادی کڑی وی قسمونا اولی وی ذکوی دی عدد داو چواد بے کولنو قسم بے او سرکو هر سڑی چی بواد کولا نو قسم بے او سرکو ذکر قرآن تینا تعبیر پا ایمان سراو کخا قدیمات کل اخپل قسمنا پس دواد اخپلنا وطعانو فی دینکم اوستاسو پا دین کی عیبون را لطول چستاسو دا کار خنده استاسو دا کار خنده لعن تانی اکا اوستاسو پا دین کی فقاتلو ایمت الکفرین بیا نور رستو کہ خا دیمخ کی کہ قتل کې دا خو کفر مشران دي چې دې په دین کې عیبونه لټي ائمه الکفر ولی صاحب د بحر وې چې څنګه ته ائمه وې ائمه امام مشر ته وې امام شرغې چې هغه کشران ته خونه کوي سبق وتخي عقل ورتخي وذیم داسې دي کنه هم الذین يحرزون الاتباع على البقاء على الكفر غورته دي خپل کشران ته وی چې ور خپل دغه مپرې دی ښا خپل مشران او طریقې مپرې دی ګور یو له سم مقام ښا کو او دې تسوایمه او د غیر الله نظر نیاز بخام ښا کو نازولی ومانو غور د مشران او تدا تلقین کوي هم الذين يحرزون الاتباع تحريز ورقي اتباع او ته على البقاء الى الكفر چې ور کفر پر نه ده دا تاسو مشران دین ده صاحب د بحر وي مزیت ایمه وي کنه د کفر امامان نور څنګه وي او چې کله هغه کشران او ته دا کفر او شرک خبري کې او به پاغي کې کله کوي چې ګور دا په خوا ځاسي خې طریقې وی چې مړې بوشو نظر بیس وایې یا سانډرا واستو حلال وکړه هغه مړې وفروت مال کې وې پېچولې انو یې چې ګونو پاخ شو اخلاق به مال شو بیا به یې زې کټخ نه ها داسې خزینو داسې خکارو او دا وی واسي پتون او تکي ها الله وي کچري دا چلي کنا نو وجنه فقاتلو وجنه انهم لا ايمان لهم يقينا ذي قسمنا فقسمن ندي او لعلهم ينتهون شهد چدي بیا توبو باسي ولذي باندې حضور نظر راغله کنا صرف د خلی سوال جواب وسره شوی دی خو دی پو ان شوخه چې گزارونه پیوشي کنه او بغره پکې جوړی شي کنه نبی او دین کې لعلهم ينتهون کې دی چې خو یریږي دا نه پس بیا دا کارونه نه کوي ښا ګوره یز کې دا اشکالو چې مخ کې ویلو انک سو ایمانهم کدی مات کړ لغه خپل قسمونه نو مخ کې اضافت کړي چې قسمونه دي او دلته وی انهم لا ایمان لهم قسمونه نه دي دا وړي او زلو ته وی بل هغه مخ کې په دې لحاظ ویلو چې بس کارې د قسم وی چې والله اشهد بالله والله تالله دې ز قسم وی پاره به کینو دغه الفاظ دي کنه ښا د هر شي د پاره خپل صورت یې کنه ښا صورت نوعی هغه یې کنه چې باغی پیجندې شي نو قسم په دغه پیجندې کنه چې وی والله بالله تالله دا وی کنه ها ها ها نو قسمونه وته ځکه وی او چې دا رسوي چې لا ایمان لهم نو دې وی چې قسمونه معتبر ندی ها اسی په جبه ویلو ابذل کی نشتا نو هر عمل او هرغه وعده چې په جبه وا په ذل کی نو نو وعده نه ده لا ایمان ها لا ایمان لهم ها دا سه هرغه شی چی ها دیو جنی ما ابو انی پر رحمت الله علی وی چې د کافر قسم نه دی بس کاغار سره قسمونه کوي نو قسم نه دی نو باغی له اعتباری او نه دا چې ګنې یاره ماته کوم ته به توې چې کفاره ورکه څه کفاره ها قسم نه دی نو څه کفاره ورکه امام شافعی زه پکې قحپل خبر رانی ولې ده ها هغه وینا قسم یې قسم دی عجیب خلق دی ښه قران ویلا ایمان لهم یقینا نشته دې لپاره قسم نه وادي د دې لپاره چې بیا وادي نماز یوم نشي په سیمانه کې توبه وباسي الا تقاتلون قوما ترغیب دې زیات اوازه ذکر کړه داوا چې مخکې ویلو فقتلوا اډیر په سخت سره ویل وحزوم وحسروهم او دار پسې ترقی کوي چې نه قتلوي لاسوم ولا نورځي یا دا وعده ده تمخې ترازي نو ګور عیوب ذکر کوي نور ښا لاس خو مخ کې ذکر شو الا ان تقاتلون قوما يمؤمنون تاسو جنگ نه کوي تاسو یو قوم سره نه کسو ایمانهم چې مات کړی دي خپل قسمونه یو وهمو به اخراج الرسول او دی قص او ارادی کړی دی په شړلو د پیغمبر خو چې هته نه په خپل خوخه خو په عزت سره لاړ اچا دا نو چې وی شړخه خو په عزت سره لاړ ادي خو دا قص کړو چې نه پریزو به اخراج الرسول ها دریم وهم بدؤکم اول مره او دی شورو کړی دا په تاسو باندې اول ځل د قتال نو چې څو ګناي نو هغه په دې باندې ځکه حدیث کې راغلی و چې هغه دوه تنه چې یو بل سره جګړه او شر راغی او هر څه وي نفعل البادی ته دې هر څه ګنا او بوچی هغه په بادی باندې ولی والبادی ازلم بادی ازلم نه کنه ټول بوج په هغه باندې هم البادون بالقتال کشاف وی والبادی ازلم اجچا شروع کړی نو هغه ډیر لوی ظالم دی ها او دی شروع کړی په تاسو باندې اول ذل زکه دی بدر تراوتی دی پیغمبر خبر نه دی صحابه کرام خبر نه دی اغی خو قافلی لراوتی و او بجهل بیا بدر ترار سیزل او دن نربچه خواه خر بچه او که نربچه دیوال شروع کلی ده کنه از اخشانام گورا غیرت والا ورکی اللہ رب العزت یری گیتی نا سمراتا وائی یا مومنانو یری گیتی نا ات اخشانام تاسو دین یری گی فاللہ و حق وان تخشو اللہ دیر لائق دے چداغن یرو کم ان کنتم مومنین ان پا مانا دے اس سر دے زکان چی تاسو مومنان یہ امو منان اغا خلقی چی اغی خاص دا اللہ نیری گی دبل چاننا اس سمرات ذکر کئی چی دا قتل او قتال ندی خلق دا سمر بدخکاری ارسوکت نیری گی خوا او بیا چپاتی والا خلق چپاتیان خود دیر یری گی دا توبہ توبہ دوینی نیڑا خرابی گی نالا سمرات خی چپا دی قتل و قتال کی سمر سمرات تی گورا قاتلوهم جنگ ویدی سرام یو سمر ایداد چی یعذبهم اللہ بی ایدیکم اللہ سزاور کی دی لاستاس و پلاسنوم دی سر ایوادہ کلیوا چیزا بتا سولا دو قسم عذاب در کوم یا دا خپل طرف نا پا خپلا او غائبانا ایا دا دی مومنانو پلاسونو باندی خوا نو دے و سرواتا پورکڑا کنا خوا عذاب ورکی اللہ دی لراستاسو پلاسونو یو سمرا دویم و یخذیم او رسواکیی او شرمیی تو گوره چی دری روزی پراتو خواه دا قریش و سرداران اوه اوه او سوک و لخوال نشورات لی یا خدای تو تا سمره رسوائی دا ویخذهم خواه درین وینصرکم علیم اللہ تاسو لا غلب در کی پدی باندیم وعده دا سرکلی چی تاسو بزور ورکوم سلورم ویشفی صدور قوم مومنین او اللہ علاج کئی دسینو دا قوم مومنانو تا دیر گران لابل سکنشی کو لکھا یشفی دی مومنانو سینی دیر زمانہ دی مشرکانو دا ظلم پوج باندی سوزی دلی دی نوس باغا داغی علاجو شی کنا خواه چه دا قتال شروع شی نو داغی علاج باو شی کنا شفا علاج توی شفا کی اللہ دسینو دا قوم مومنانو پینزم ویدحب غیظ قلوبهم ادا دی مومنانو ظلنا ڈکو دا غسینا پدی کافرانو باندی دیر غسیه بھی ہو غسین رسی زنو آو اڈیری غصیه بی خواه دیار لسکالا پا مکہ کی اب یادو کالا پا مدینہ کی والکازوین الغیظ اغصیه پا ذلونو کی ساتلی بی خواه چیزا وقت براشی که خیری دا غصیه با مونگ بار رو باسو خواه او دا ذلونو با هم یخشی چیزا اوورتی روزی ذلونو با یخشی دیگه سرزکا ذکر کن دا یو قسم دیش فی صدور قومن تفسیر دی سینی بسنگا یخشی دا سی چی اغور بطن رو دی کنا یدحب علرب کی اللہ غیظ قلوبهم غصی دا زنونو دو مومنانو پا دنیا کی اکافران تے خویلیو چی موتو بغیظکم تاسو ویزان سرال توڑے خوا دا غصی بال توڑے اما منانو خپل غصی سریک لی یو ذهب غیظ قلوب شپگم ویتوب اللہ علی من یشاو مهربانی بکی اللہ پاچا چخو خیشیم دیر کافران و مشرکان وی چا اللہ پی رحمو کی نیمان براوڑی اسلام کی بداخل شی و والله علیم حکیم. ځکه الله په هر څه پوهیږي ښه د هر چا د حال نه خبر دی او هر کار یې ډېر حکمت څه کنه ښه. نو ګور دا ثمرات یې ذکر کړل د مخکې دپاره چې لا تقاتلونه. ګورو ته دومره عظیم شی دی دومره قیمتي شی دی او تاسو یې نه کوئ. دومره فایدې په نور څه کې شته څومره په جهاد کې او په قتال کې چې دي د آخري ته وایي تشجیع. هر څه ورته ذکر کړل ذکر کړل خو تشجیع ورته ذکر کوي څه معنا؟ یا مؤمنانو تاسو ځان ته بهادران نه وایې چې الله مونږ بهادران پیدا کړي یو مونږ نارینه پیدا کړي یو مونږ مجاهدین پیدا کړي یو ناس وایې. ام حسبتم تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې پرې به خود شی به امتحان دنیا کې به تاسو باندې امتحان راځي. سورین کبوت کی امویلیو حلیف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو لا چی کلیمہ بوئی ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون حدیبان دبا امتحان نکی گی دا چاوی لو خامخواب کی گی اخو اولی آتو سورت ان کبوت خواب سورة بقرة کیم ویلیو 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. او حسبتا سداوا کوئے امتحان بنا راضی دغسی صورت علی عمران کی امیلو 142 کی کیا محسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو ولما یعلم الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. دے بیا بیا ذکر کرو حضرتا مویتاسو گمان کوئے چی پری وخو دے شے بغیر دے امتحان نا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَادُوا مِنْكُمْ او نبی جدا کری اللہ کا کسان چی جہاد کئی پتا سکیم یعنی اغا کسان چی مجاہدین دی دا با جدا کئی کنا مجاہدین با جدا کئی یوا او بل وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وللمؤمنين وليجه او نبی جدا کړی هغه کسان چې بغیر د الله نه او بغیر د پیغمبر نه او بغیر د مؤمنانو نه بل چا سره دوستی نه کوي بل څوک دوست نشته دقه دی ښا الله یې دوست دی پیغمبر یې دوست دی مؤمنان یې دوستان دي نه نیسی بغیر د الله نه او بغیر د پیغمبر د الله نه او بغیر خپل مؤمنانو نه ولیجه دوستو ولی ولجه سمانا داخلی دو تا ویلشی نو دوست اغیی چه بل دوست لرازی کنا داغ کور ترازی داغ دیری ترازی داغ جماعت ترازی داغ کمری ترازی ولیجه داخلی کنا خوا. نو دا دی دوست سوک دی دقا مؤمنان داغ دوستان دی دا چې مخکې ویلو آل عمران کې چې لا تتخذوا بتوانة من دونکم نو بتوانة اولیجه یو شی دی ښه رازدار ببل څوک نه صرف مؤمن وای صرف مسلمان وای ښه بیا دا بس اخر د سورت مجادله کې مراشی چې لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر دا څه خو به ته چری په دنیا کې نه مومي چیمان روڑی پا اللہ پر از آخرت باندی او یواد دون من حاد اللہ و رسولو ادوستی بیا چا سرا کئی مشرک سرا بیدتی سرا نانا توبہ توبہ دست اشتنا پا دنیا کی اللہ وی نخوا اب آخر دو صورت مجادلہ کی راش کھا الله خبير مما تعملون الله خبردار دے پا عمل تاسو یې کوي. دا یو مانع ذکر شو ګورو ته سمره باسي په دې باندې وکړه مانع سو چې دې سره وعده شوې ده نو الله یې وعده نشته ترشه دا غي عیبونو ته وګوره هغې سره وعده کم ده دا ټول یې ذکر کړ کنه ها ستیار له سپورې عیبونه تعنو نکسو بدعوکم داورا ابیا سمرات بیان کرو اوز بل مانع دے دی مشرکین و بعد بیت اللہ تعمیر کاؤ کڑے ہوکا نپا چی نبی علیہ السلام دو دری دیر شکالو 33 نبوت لانو ملو شوی نفاغ وقت کی دی مشرکان و بیت اللہ جوڑاو کنا دے جوڑ کرے دے نو گورا سمرہ کاری کرے دے دغسی حاجیانو توبو ورکول اغیطا مل مستیان ورکول دغسی دا زمزم اختیار و ساتل دا ټول خکارو ندی نو دیوی چسنگو سر جنگو کو دا خو نیکان صالحان دا سی معلومی گی نجواب کی اللہ ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ ندی لائق مشرکان و خلق لران چی عبادی دا اللہ جماعتنا نشکال دا دی چی اخو یو جماعت و بیت اللہ یو جماعت ندی المسجد الحرام قرآن ذکر کئی کنا شطر المسجد الحرام یو جماعت تھی او دلتے مساجد ذکر کری دی نباز خلق خواسے جوابونا کئی چا جوابونا نہیں خواہ بینا یو جماعت تھی او دو طول جماعتون امام دینو دنیا کی جسم را جماعتون دی اگر ټول د بیت الله مقتدیان دي او دا غي ور پسې نیت تړینو ویزکه مساجد وي دا اوس دلیل دی نن به تر معنا دا چې قران خبره عام کوي چې ک بیت الله دې او ک نور جماعتونه دي او مشرک لذا حق نشتره چاگه تعمیر کئی خواه مشرک بنا پریده کاردیر وی چیر دا جماعت للا جوڑو ما او یی چی سنگ تاسو آئے یو پیسه دن نگوارا ادا سی بے جوڑ کما ادا سی بے جوڑ کما یی او چی بوٹو نا پیولا گو ما بیا بتاستا ایم چی دیواتا وی بیغم کینا خواه زمان دغه یو ماتاجت نشته چې مشرک په پیسو جوړ شوی توبه توبه مونږ په خاور ناس یو خو نفسا یو ماته او ستا پیسو ته مونږه جت نشته ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله عام ته نمرات دی لا یقنذی مشرکان لا چ جوړی او آبادی او تعمیر کوي د جماعتونو د الله کاغه دا تعمیر دی ظاهری تعمیر دی او تعمیر کنا چبلا کنا سیمټي داسونه په لګي دته ظاهری تعمیر وي ښا او کاغه باطنی تعمیر دی چې راځي او منځونه پکې کوي او ذکرونه پکې کوي او بیانونا پاکی کئی او درسونا پاکی کئی ما کان مشرکینا دکا حدیثو نبی علیہ السلام کشاف ذکر کرے ہو عنی النبی یعطی فی آخر الزمان ناسن چرابشی پی آخر زمان کی دا سی خلق من امتی زمان امت بیخا یعطون المساجد جماعتون تبرازی فَيَقْعُدُونَ مِنْهَا حِلَقًا ناس بای حلقی بے جوڑا کڑی جوڑی کڑی آزے تینش بکتن آزے دردن او سبقی ذکرهم لید دنیا تو دنیا خبری پکی کئی جمعات بے منتی خوخ کلے اخیا خو اناس بے پکی او دنیا خبری پکی وحب الدنیا نویلیو نبی علیہ السلام چلا تجالسوهم دی خلق سرمکین ہے فلیس للہ بے محاجتن دا اللہ دی خلق تاجت نشتا چاہی جماعت کی عزیز پارکی نی دا جماعت تعمیر دے ننوی اوہ گورا شپاروت دا اللہ ذکر کیو فکر کیو جماعتنا بادی پیدی آبادو لتاجت نشتا خوا دی تعمیر تاجت نشتا دی خوا او گورا شاہدین آلانو تیم بالکفران عقیدو تے خو گورا کنا خکارا گواہی کئی پخپلو زاننو باندیز کفراو دا شرکان پجواتنو کی بناستی او ناسا پا بوئی لوی زوانا ونی که را رسی زور دی دیر دی پالوانا دا بوئی پا جماعتنو کی بوئی دا ملکو اولیاء با یادی خوا دا ملکو چی دا دولو سکالو غر کبیرے دی را رستی وکنا و خلق نمانینو دا اولیاء و کرامت نمانینو شاہدین اعلانو تیم خکارا پا زان باین دا کفر او دا شرک گواہی کئی خوا چی دا سو کوئی او جماعت سا دے مساجد اللہ چاہتا ہوئی اللتی بنیت علی اسمه وحده لا شریک لہ جماعت اگر تو ہوئی چی دا اللہ پا نم جوڑ شوی چی وحده لا شریک لہ ادې راځینو شرکونه پکې کوي وی جماعت بادو ما ذکر پکې کومه اوه گواہی کوي په خپل ځان نه باندې زکفرم کام جماعتونه دې هم دقه سي مشرکان پکې ناشتي اده شرک خبري پکې کوي او کسی شروع کړی ښا دی لوی بابا علیه الرحمت چوکنا کچکولی وی را واغست او پنواری این اسکور کو نویش پیتا کالا نوار پتو کنا دا دیر اگدش پاووی خوا دا لوی بابا علی رحمتو آو کنا تنی خوارا شاہدین اعلان حسین بالکفر ادا خلقوی نمانی نو امون خوی چکلا سو بیماری او سو سخت وقت تراشی کنا او سوالو کو چی اللہ دیو لاک سلیرش زر پیغمبرانو پا خاطرو او استاد اولیاءو پا خاطر زمونگ دا کارو کن نبز آگا کارو شی نو شاہدین آلانو سیم بالکفر اسی نکی گی چی دو دمرا لوی جرگا دی خدای لنی بوتلی خود بکی گی کنا در دی عقیدی دی نو ندی با جماعتو نجوڑی او کاغیو چه تواب بیکانو ای بیچ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن لک تملکو وما ملک یا اللہ دس شریک در زرشتا دی چه تاوله اختیار ورکره داغی اختیار نشتان اولائی که حبتت آمالوم دقا خلق چه ده دا مشرکان تباو برباتی عملو نددی که ار قسم عمل لے که جماعتی جو کره نو تباو برباد ایس پیدا نشتا که منزو نپا کی کئی نو تباو برباد که ذکرو نپا کی که تلاوتو نپا کی که و ختمو نپا کی که انتباع و برباد حبتوت اعمالوهم هر سجی که قرآن وی بورا نمانا دا شوخا چکلت عملون برباد دی فلا تعتمدو على اعمالهم نو دی عملون تمپس خی گئے کنا شگور جمع تعمیر کرے بیت اللہ دائے کرے دائے کرے نا بیت اللہ گورا نصبو اصناما حول البیت بیت اللہ نا چاپیر سمر بوتانو درولیو دقادی دام گواہی دا پا شرک باندی خوا شاہدین مانا دیر مپ کپا خلیوائی چی اللہ شریکنهم کامل دا سدینهم حبتت آمالهم و بن ناریم خالدون عذیبا پا جاننم کیمی شئیم دیدے کے ملال قاری لکی چڑیر خلقی جماعت آباد کی کنا نبل کفر پکیو کی لکل پکیو کی او آیت الکرسی او لکلا یا رو لیر اخکلی او لکلا آغا دے کلمہ او لکلا لا الہ الا اللہ وحمد رضا آغا دے صورت اخلاص پکی لکلے دے نمولا لقاری وی چکال المظہری یکرہو کتاب تو اسم اللہ و رسولہ والقرآن علی القبر دا اللہ نم دا پیغمبر نم دا قرآن دا پا قبر نشی لکلے اللہ اللہ یوحانا دا خو بیزتی دا او کزا یکرہو کتاب تو اسم اللہ والقرآن علی جدار المساجد وغیرہا کدو جماعت دیوالو نئی ولیکن پاغی بلی کل نشی که نا یا تنا نا کلمی نا دا اللہ نم نا دا پیغمبر نم اس با نشی دی کل تاسو ګرځې په دې جماعتونو ورک چې ته زموږ د دې په شان دی پکې کنا چې په دې دغه سي پاک ساک پروتي کنا علي کل پکې نه شي نو سوې مخو چې سور دینو ټولو کې سنه سلی کل شوی ها کیس نن د میراب یو خر باندې لیکلی الله ابل باندې محمد اوس سینا یا کټ کړه ضرورو تاسو تی پوی کنه وای کیا وسرنی نو دا اصلي کل هم مکروه دي ملال قاری وای سلورم جلد 191 صفه انما یامر مساجد الله بیشک چې آبادی جمعتونه د الله من آمن بالله والیوم الاخر او سوک چیمان را وڑی پا اللہ باندی موحدوی او پرد دا خیرت باندی واقام الصلاة پابندی کی دمان دو پینز وقتا و آتت زکاة اور کئی زکاة و بقو المال کی دوار قسم عبادات کئی ولم یخشا الا اللہ دے بیاولی ہوئی زکه د دې کمې نه کنه ها یو سړی په هر عمل پوره شي مونږ به هم کوي زکات به هم ورکوي خیرات به هم کوي هر څه به کوي خو لیکن یې په زړه کې به خامخا یره د غیر الله نه ها دا به د غیر الله نه چې نوم وتواخلي کنه دی یو ولی یا دی یو غوث کنه نو یې او به یره کې داسې په نیکه دې را رسیوي دا وروسته نو اول کې مې چې من امن بالله او اخر کې مې چې ولم يخشى الا الله نو به یریږي دې چانه یو د الله نه به یریږي موحد وي نو هغه جماعت جوړول شي هغه ته حق شته دي پس اولایک ان یکونو من المعتدین یقینا چې دا کسان دا مؤمنان چې دي یقینی چیزی ولا رومی من المعتدین شی بدی دلار منزن کنا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام دا رد دی پاگی بان چی اوی داکار کاؤ پریا پریا بیت اللہ تعمیری کاؤ ابل دا حاجان لو بور کولو مل مستیاغان دا دا یو موقع کی حضرت علی او دا غترو حضرت عباس ادا سنورم کسان ناستو حضرت علی و تا دا دا شرک مذمت بیانو اغتر تیوی چیر تاسو گورا بیت اللہ نتواف کوئیو لبیک لبیک تلویغ لتوائی سوک بکی پا بربندی تواف کیو دست تاسو کار دی ترتا لگیا ہو کنا اتی مشر اڑی رو نو عباس و توی ترو توی چی تذکرونا مساوینا و تکتمون محاسننا تاسو زمونگا آغا گناو نیادوئے او زمونگا نیک عمال نیادوئے حق پٹاوئے و تکتمون محاسننا حضرت علی و توی چستاسو کم نیکی تاسو دسنی کملونا دی ناغو تدغوی چمونگ بحاجیان لو بنوار کولی نسق الحاج او نطعمهم مونږ بوله تعامونه ورکول دا کول دا کول او مونږ ونعمر المساجد مسجد مونږ به تعمیر د بیت الله نکاو تا زمونږ نیکه نه یادوي ریدايات داغي پرت کې راغی اجعلتم سقایت الحاج اي تاسو ګرځوي عبور کول حاجیان لا فقط دې سره ودايي ښا فقط بس نور سنا نه ایمان او نه کلیماو نمونځ نه سخو بس حاجی له بور کونه زه سجنتی شوی سقایت الحاج فقط عمارت المسجد الحرام فقط او تعمیر کول د مسجد حرام صرف ذاتا سو برابر وې کمن امنا بالله والیوم الاخر دا پشان دا آغا چا دی چی ایمان راوڑی پا اللہ باندی پا رد آخرت باندی توحید باندی پا رد آخرت باندی و جہاد فی سبیل اللہ او جہاد کی دا اللہ پلار کی لا استونا عند اللہ ندی برابر دا اللہ پا نز باندی واللہ لا اہد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی مشرکانو تا چه داغی عمل دی اللہ تقبل شیم دا توفیق اللہ نور کئی داغی عملون تباو برباد دی مخی ذکر شو حبتت عمالهم داغ عملون اسن دی عمل بالی چه تا ایمان روڑی اسے وضاحت کئی کمن آمن باللہ دا سوک دی الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ او کسان چې ایمان را وړ دې په توحید او هجرت کړه دې د توحید د حفاظت او ساتنې لپاره وجاهدوا بجهادونه کړي په سبیل الله د الله په لار کې د الله د کلمې لپاره به اموال ایمان حسین خپل مالونه قربان کړي دي په دین باندې خلکو خپل مالونه قربان کړي دي انن پر راجم کول کوي ها پان بوزه مخپل زانونه قربان کړی نو دغه خلق چې دې کنه اعظمو دا ډیر لوی دي نو په بازي پاگلان پیدا شي اوږي د زانه خبرې کوي په دین کې ولی پیتا سولی ما ابو حنیفه امام اعظم وایې او ولی تاسو تا تکلیف شته کنا بالغ دل راوړم که تکلیف یې دتا کالوګان دې پړلې کنا وی تاسو امام ابو حنیفه ته ولیا اعظم وای وای زکه چې قران و تویلی موږ قران ته ګورو خانه چې کوم خبره کون ز قران نه کو کنه اسوی اعظم لا سوق دی دا مهاجرین دی دا مجاهدین دی دا صحابه کرام دی نو دغه سره دی سره تابعینم دی کنه تبع تابعینم دی کنه او قران خو حکم په عمل کوي ښا نو ګوره سوق چې موحد دی سوق چې مهاجر دی سوق چې مجاهد دی دی اعظم دی ها ته امام ابو حنیفه صح کاری خانه او کنه ته خو دغه حال نشي معلومولی ښا هغه کې دا ټول صفتونه دي هغه موحدم دی نو هغه مهاجرم دی هغه مجاهدم دی نو اعظم شو کنه ښا ها خو خبره اوره ته د دې مونږ ویلو دا قاریان نه دي دیره دی چرګه هینه یریږي دلته کې دی دی عین نه یری دی دی هو اعظمو کې عین خلوا ذکرې دا ادي وی بس جوړ دا زمره دی الکه دې نه مې یریګا دا هغه اعظم نه دی چې د الله په صفاتونو کې راضي دا هو اعظمو درجه تن دی رستور پسې لور شه کنه اعظمو درجه تن ذې نه ذې اعظم درجه اعظم ده مرتبه اعظم ده نو ته ځان نه پوهې کې او دغه سي اخکار چې دینو دی باندې اوسړي کافر کیږي ها ځکه قران بار بار وایي چې قران کې سوچ کوې فکر کوې اس نه چې بی فکر خبرو کې ځان په کافر کې دا ډېر خلق داسي کنه ها نو اعظم سره درجه تن ویلې ښا کدا صحابه کرام دي او کدا تابعین دي او کدا امامان دي دی لوی دي خو په مرتبه کې اخدای چې لوی دی په خدای توب کې لوی دی اذان له خبر دا خو الفاظ مشترک دي ادي ته اشتراکی لفظي وي ښا دا یوازې دا نه دي سمیع او بصیر او علیم او حکیم او دا خو ډیر شي دي چ بندیانو ته هم استعمالیږي او الله ته هم استعمالیږي دا خو به طرز دی کې خلق کافران کې چې لکه د تحکیم خان موایا ولی حکیم خدا الله صفت سے اته عزتنم کې خدا او د تعزیز موایا دا خدا الله صفت سے لکه دا الله صفت نه دی هغه دا الله صفت ځان نه دی دا به ځان له معنا کې دی ځان له معنا کې ها دا لوی دی په مرتبه کې د الله سره اولائکوم الفائزون هم دا خلق کامیاب دي څه مطلب رسیدون کې دي خپل منزل ته خپل مقصد ته یبشرهم ربهم زیر ورکی دي تا رب خپل دلته په خپل زیر ورکو پیغمبر ته نوې چې ابشرهم زیر ورکی دي تا رب خپل پر رحمت سره د خپل طرف نه برحمت منه پر رحمت سره ز خپل طرف نه ورضوان او پر رضا سره او جنات او پډیرو جنتونو لهم فيها نعيم مقيم جديد پر پاره کې نعمتونه دي هميشه دا بشارت ته بس دا ول نه تر اخره پوري يبشرهم هغه جمعه کې ذکر شو دي الله زير ور کوي ښا دی تا جت نشتر چه لکا دا برحمتی نیه دا چا دا پارا ہوئی ورزوانی نیه دا چا دا پارا ہوئی نه دا چا دا پارا ہوئی تا دیپا گیزان نجوڑی خان نوی یو دا سی خلق دا چه اگه عمل کئی دا دی دا پارا کئی چه اللہ مونگلا جنتو نرا کی بلغ دی چه عمل کئی دا دی دا پارا چلا رضا شی بس چل نو اذا برحمت منه اغا خلق لوی چری اعمال دزیر پارکی چو جهنم نبچی و جنت تلار شی ارزوانی نے اغا چالوی چی اغیز اللہ دا رضا دا پارکی لکستا پا شانتی صوفی در صوفیانو مطلب دیکھا علیکہ تا سنگا دا اللہ دا رضا دا پارکی تا خو پا دی دین کی نور خبر راویستی چی اغیز پیغمبر پا وقت نوی صحابہ پا وقت نوی او دا قرون و سلاساو کی نوی اتا پا کی راویستی او سمره ډیر دی راويستي چې دا وی دا مقام د فنا دی ورګت دا مقام د رضا دی ورګت دا مقام د حب دی دا کوم ځای و دا مقامات خو قران او سنت کې نشته دا کوم ځای نه راوړي د فارس او د روم نه دا د صوفیو ځان له دین جوړ کړي ښا اچ مقام د فنا تورسی دغه دې دی بیا وروي واګه سستی کی ولي ويره کدا سړی مونږ او داس نه کوي نو خیر دی ولي وی دې فنا شوی دی کنه څنګه فنا شوی یا خدای ته وی لکه دې جهان نه تلې بل جهان تا په ژوندونه تلې دې نو دې لکه تکلیفات شرعیه نه محرومه شو دا وګوره در دیو سلسله ده خواه آخری سلسله دقی فنا فنا فی اللہ چه لکوی حسین اوی چه انا الحق دیوی فناش لکا سنگ فناش او قلق را گر کو او برے پخاخے کی پانسی کو وینا نمڑا تاس پدین پوئی گی او تپڑیر پوئی گی دا زان لیلین دی دا ټول د دې لپاره دی ښا رحمتوم د دې دی رضوانوم د دې دی جنتونوم د دې دی خالدین فی همیشه به پاره کې ابدا همیشه ان الله عند اجر عظیم بشک الله سره اجر دې ډیر لوی ښا دوی معنی ذکر شخا چې عملونو ته مو ګوره عملونه برباد د شرک د وجه نه ښا عملونه برباد نظریم مانے داو چیر ټول زمونږ خپلوان دیو لاران دیو زامن دیو دا خلق دی انو مونږ څنګه دی سره جنگو دا ډیره ګرانه وه یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تتخذو آباکم و اخوانکم اولیاء منی سیدا پلاران خپل او دارون خپل دوستان ان استحب الكفر على الايمان کدی کفر خوښ کړی دی او ایمان پرې خې دی نو تاسو ولې دی خوښ کړو نام څه چلو کو هغه کفر خوښ کړی ایمان پرې خې دی نو تاسو دی خوښ کړو تاسو به موږ دی په شان شي غوړې ښا دا بچره نه کیږي دی و ال استاذ پلارانی چې په دین کې تاسو مرګري دیوال استاسو دامنی چی پا دین که استاسو مرگری او چی دینی مرگرتی اینیش تکنا نو دغا دنیاوی خپلوالی فیدا نکی اوی تا ندیو ری دلی دغا دنیاوی خپلوالی فیدا نکی ذکر دا براشی بیا صحابه اکرام عمل خوا چاو پا کی پلار قتل کو چاو پا کی زی قتل کو چاو پکې رور قتل کو وېځي پکې چا راوستي دا زمونږ رونه ندي دا زمونږ پلاران ندي دا زمونږ زامن ندي چې دي مونږ نه په دین کې جدا دي ان استحب الكفر ګورو ته استحب وي ښا توبه توبه دا محبت کم زه تر رسیدلې کومي ته رسیدلې ښا کدي محققې کفر لره په ایمان باندې ومن يتولوا منكم او خبردار اغا سوک چی واوڑی دی تاستاسو نا مجبور شو چی عرب لار دی نو سچا لکما نشمتی جدا که دی رور دی نو زیه دی نو لیر را تا خوک دی نو نالا نا توم خوک دی اولائی قوم الظالمون دغا کسان دی چو ظلمیو که خپل زان سر دغا ظالمان دی خواه کستا پلار مشرک دی نو ستا پلار نه دی، کستا زیه مشرک دی نو ستا زیه نه دی، کستا رور مشرک دی نو ستا رور نه دی. ها دور دا چې الله سه حق پتا باندې یخی نو هغه به کوي، موږ خو د الله حکم ته ګورو. ها دا خو هغه دي چې مور او پلار سره احسان کوي نو کوه سره د کفر او شرک نه احسان سره کوه، تیل مال گا او خوراک سکا که و راشن و لراولا دوائی ولا کوا، که نور دو دنیا ضرورتی نو کوا ولا سمر چکی وره پدین که بیمار گرتیان که. دا اس قرآن اغیط زابطه پیش کئی، زابطه حیات. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، او ایواتا کچریوی دا پلاران ستاسو مشرکان او دا زامن ستاسو او دا رون ستاسو و ازواجکم او دا خز ستاسو و عشیرتکم دا ټول خاندان ستاسو چه تپی فخر که چه زمون خاندان ریلوی خاندان حلق فخر کئی پا خاندان باد و اموالون اقتربتمو هم اغا مالونا چه تاسو گتلی دی دیر پگرانا اقترفتم و ډیر پګرانم غټلی و تجارت تخشون کساده او تجارت نو کاروبار نه چیریږي چې دا به کوټه شي دا به فاسد شي کوم غزي سره تعلق پریدو. او مزاکینو ترځونه هغه کورونه چې تاسو به ډیر خوشاله یې ترځونه او وخت په وخت پکې ګرځي را ګرځي یو شی تا گوره بل شی تا گوره چیز ده سمرخ کلی جوڑ کلی دو گوره ادا گولی پاکی سمرخ کلی جوڑ کلی دو گوره دا. طولو رتی نچا پیر اگر ده مساکنو تردونا دا طول چی دی احب ایلیکم دا ستاسو خوخی او دا تاسو تریر محبوبی من اللہ دا اللہ توحیدنا و رسولی و دا پیغمبر دا سنتنا و جهادن فی سبیلی او دا جهاد نا دا اللہ پلار کیم و تربسو بس بیا انتظار کوئے خواه برا برا گورے چکل بار باندے تندر رخلا سیگی خواه انتظار کوئے دا اللہ دا عذاب حتی یاتی اللہ بی امریم سرغی چراشی اللہ پخپل حکم سران بی امری دا اللہ دا امر پتن لگی چسی عذابوں کے دیشیم حکم د قتال او جهادوم کې دی چې پیغمبر ته وایي چې په دې باندې ورشه بیا مرہی یا دغه سي دنیا کې در باندې خدای سخت لوګي او زهرا در باندې راولي دا د امر ډیر معنی دی. ښا الله یې انتظار کوي نو ښا الله اولاد القوم الفاسقين الله چری توفیق نور کوي دا سی قوم فاسقانو و کافرانو بد عملو تا چگی خدای پری خودو یعنی دا خدای احکام دا پیغمبر طریقه و سنتی پری خودو اب اس پخپل خوخه لگیا دی ویدو منگا خوخه دا چی ظلام سمنینو آقا بکو وی ابا ٹک دا خو والله لا اهد القهر خو انتظار کوخه او انتظار کوه تابه نه به خدای عذاب راضی چې هر کلی ښه ځکه قران ویلی دی چې تاسو پری خودم زمات پیغمبر دې پری خودو او څوک دی واغستو لاران زامن رونا خزی خاندان مالونه او دولتونه دا دی واغستو انتظار کوه دا کور با دی نصیب نشی دا مورو پلار او دا پلرون و غیره با دی نصیب نشی گوری خواه دا غصبت نزید دنیا نا دا علت ذکر که دریم چیخ پلولی دا اصو کو اقربین دی نلاوی لیو چنا دا نشی که دی رون دیتا نشی ویلی لاران زامن دی تنشی ویلی خواه خود دیده که یو سوالو داغی دفعه کی یو جواب کی خا ادا د مخ کی سره تعلق دی چلا وعده کړی دا مؤمنانو سره او خپل وعده و سره رښتیا کوي کغه دنیا وعده دا او کغه آخرت وعده دا اگر سوال دا او چیر دی کې الله مدد کړی دی لیکن په حنین کې نه دی کړی خبر اصل کتاب ادا صورت نازل شوی هم په دې کې چې مکه معظمه فتح شوا پاتم کال باندې او تقریبا سله سورته تیر شوی نو خبر راغی چې د حنین خلق راغلي راوته دي او غی په دې مکی والو باندې غیرت کوي او چې دا خو زمونږ غرونه دي او ادي سره ډیر زیاتې وشو سو کو تختید چا په ناوا واستا سوشو سوشو نه هنه نو علاوه په ډیر خپشو او چې مونږ دې ترونه ویلې مونږ دې ته دوستان ویلې ښا نو مونږ غیرت کوو نو ټول راوات پیغمبر ته خبر راغی چې غی خراوتی دی جنگ را دا د مکیه او د طائف مینس کې یو لوی وادی دا هغه ته حنین وی ښا غرونه دي نو هغې دوره نو څلور زره پورې وو خو مورچې یې ډېرې مضبوطې نیولې وې مورچې مؤمنان خو ډېرو ځکه دولس زره خو دوی د مدینې نه تللي وو په دغه اتم کال باندې یو دوه زره ورسره نوي نوي په مکه کې مسلمانان شو نو سوار له سوزرو ته شمار رسېدو نو بس دی روان شو په حنین پسې خو چېرته د یو مسلمان د خولې نه دا وخاته او د هر چا د خولې نه چې ختلي چې نن خو مونږ ډېر یو نن خو مونږ شکیس نه مومو دی او دا خبره الله ته منظور نه وه الله ولا دغه ځای کې بسخته راوسته ښه څنګه چې دی ور خلاص شو نو یو پلا بل پلا په غرونو کې هغې ناستو غشي غشي لینځې ور سره وې د غشو باران پې شورو کړه دی داسې داسې وسوځول دی ځای سخته چته نه وه لیدلې ښه نبی علیه السلام یوازې پاتې شو دې ته نه یو پلا بل پلا هغه سره سلک د درې تن پاتې شو هغه په خپل اسپه باندې سور او سپین اسپه وه او دې یوازې پی ورته یوازې او باندې صحابه کرام ور سره وو هغوی به رارستو کوو چې ګوره ته مزه یوازې ګوره وی نه ماته الله ویلي چې لا تکلف الا نفسک ته د خپل ځان ذمه واري خلق پرېږده نا غیبه تی ناس با شعر اخ که اغا بار یاوی نبی علیه السلام داست پی نکوز شو چه دا دیسه پتلی که دا واسو تختیدن یا با خلقوی جی پیغمبرو تختیدن ادی که حضرت عباس آوازو که چه یا اصحاب البقره داست نمونه یا اصحاب الحدیبیه تعالو راشه راشه پیغمبر نو ټول داست رامندکلی وی لکه دا بچی چی پا خپلو غاو پس رامنڈی کی کنا ادا سر آجم شو خوا اب یہ حملہ اکڑنو کامیاب شو نو خلق ویلیو چی پا دی که اللہ مدد نو کرنو زکا تکلیف و رسیت خوا نو اللہ جواب کئی لقد نصرکم اللہ یقنان چی اللہ مدد کرنے دیں تاثر یا مومنانو فی مواتن کثیرتن پڑیرو میدانونو کی موتن میدان جنگ توئی خواه چی تاریخ والو لکلی دی چی کانت سمانین موضعان صاحب د بحر وی چی اتیا جنگونا اپا دی ٹولو کی اللہ مدد کرے دی خواه پڑیرو زیونو کی و پڑیرو میدانونو کی و یوم حنین او خاص کر پرد حنین اذ اعجبتكم کثرتکم کلا چې خوشاله کړو تاسو لرا خپل ډیر والی چې مونږ خو نن ډیر زیاتیو او دیوی فقال رجل من المسلمین ویو تن پکی ہوئی چلا نغلب اليوم من قلت نن با مونگ دا کموالی دا وجه نکم دوری کیو ها دکا جا سوار لزر دیر شید کن دور دی پیو جم کنو ها دا خبر اللہ تا خوخ نوانو چی پیس بان دی با نظر او اعتماد نکے تا اللہ پا ذات بے کے ها کلا چی خوشحالک تاسو لرا دیر والی ستاسو فلم تغنیان کم شیعن پیدے در نکلا تاسو لا زرعون وضاقت علیکم الارضو بما رحبت تنگ شواب تاسو باندی زمکا سرد فراخینا زمکا خواغا سوا سنگ فراخا و ناغا سوا ولیکن تاسو باند ستاسو دلون تنگ شو چه دلون تنگ شی نو پسری باندی زمکا تنگ شی بیا ثم وليت مدبرين بیا وړې ده تاسو شاکون کی ثم انزل الله سکینته بیا الله نازل کړ خپل تسلی علی رسوله ګوراو ته ضرورت نه ہونا دا جدا سکینه دې نمراد رحمت څخه ځکه چې نبی علیہ السلام په دغه وخت کې دخلې مبارک نه وتیو ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یا خلقو زه پیغمبر یم دی کی دروغ نشتا لا کذ دی کی دروغ نشتا څنګه چې په دی کی دروغ نشتا چې د عبد المطلب نسیما تک څه په دی کی دروغ نشتا مطلب دا چې ما سره دواړه خبرې شته ښا تعالی مدد مشته ده ان النبیو تعالی مدد مشته ده او غیرت مشته ده چې انا ابن عبد المطلب نو زه نشم تختې ده زه مجبور یم دا سکینه وا چې نازل کړه الله په خپل رسول باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې هم وانزل جنودا لم تروها وګور ملائک راغلي دي شمار اللہ تا معلوم دے سو کوئی لذرہ سو کوئی پنزل لذرہ چاہ شمار اللہ شوئی چاہ لیدلی ندینو نازلی اکڑو لخ کری چتا سنلی دے لم تروہا ولی ملیک سوک لیدے شی نشی لیدے ہاں بندیان لیدے شی خوا نو دیو جنا عزیز بندیان نام ملیک جوڑ کری ای آوازو شو سنگ آوازو بس آوازو شو چی پیغمبر لغو سلمور کوئے یا ورکے والا دا سو کو وی دا خضر علیہ السلام نو لیگا پیرے ہو کسو چلی دے نشو بعد دا مشرکان خلق خود دمر دروغ ہوئی خوا بندیانی و پیریانی اتنا جوڑ کری نو ګور الله امام الیک نازل کړیو په حنین کې امداد میکړو دا سو کوی چې امداد نه دی شوی ښا هغه مشرکین او بیا رستو باوی هغه کې ډیرو خلکو ایمان راوړو کنه ښا چیرې مونږ به یو پاندو سپېڅ ته نه پیاو ده ورلو په دې پیغمبر چې بس چې مونږ بخواله ورلو نو مونږ ته نخکاری مخې ته به داسې فوج لاړو فوج چې ناشنا وردی توبه توبه ناشنا اسونه چې مونږ وی کو ورزونه خوریم داسته دا غیری زلیو کنه ها الله تاسو نو لزلی ها وعذب الذین کفروا الله عذاب ورکو کافران لا په دنیا کې وذالک جزاء الکافرین او دغه سي سزا د کافرانو ده په هر وخت کې نغي خراست القیدیان شو ډیر زیات توبه تو بزرګونو خلق قیدیان شخه نارینه هم پکې وزنانه هم پکې وي ما شومان هم پکې وو او مالونه خوسکه او خان بشمار غړي بيزي بشمار زې په زې وکنده کی ولاړ وي ها نبی علیہ السلام پاغي کی ورکړو کول دي نو نو مسلمانانو له دا نوی مسلمانان شي وخا چې دې کلکشي او بیاوا نو وړي چته بیا دې حنین والو خلقو پیغمبر ته جرګراولې ګل امینتونه وکړو چیرې دا مالونه ستاسو شو او دا بندیان را تر اپریدا ځکه مونږ په دې ډیر شرمېګو چې واپس لړ شو او خلق راته وی چې واپس خو نشې تلې خو چې کوم التذی نغیبه تاسو نه کوي چې سردار سره قیدیان کړو خزی او سړی او ماشومان داس دي نو ډیر شرمېګو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ ویچا سره چې قیدیان نو آزادې کې ځ خپل آزادو ماخه ځ خپل آزادو ما نو ټول آزاد کړنو دیو سره خو کړو ها ثم یتوب الله او بیا الله مې ربانی وکړه من بعد ذالک فتدین علی من یشاء باغ چا چې خو خیشوا والله غفور الرحیم الله بخشش کون کې مهربان ډیرو پکې ایمان راوړو ډیرو ولې کور واپس یې مولي غلو چې زه او ناری نوم زه زنا نوم زه ټول زه نو ولې به ګډي بيزم ورکړې سل دوا سوا دا اجزان او اجزان چې ری ورسې دلته نو وي زه دا د لاغ درکړو وی او اسې درکړو نو هغه برامن ډکړه چې موږ له عمره کی جناب نبی رسول الله باغی له عمر کړو وګوره ټول غنیمتونه دا داغه په لخوا هوا هغه اکثر غیله ورکړل هغه په جاری ډیر زیات مسلمانان شو احوازن خلق او حنین والا خلق ها نګورا داو درې موانع ذکر شو سلورم به ذکر کړي ولیکن مخک الله رب العزت ولا زجر ذکر کړي زجر ځکه دا درې مانې پکډیر خطرناک چې زمونږ پلاران دي زمونږ ځامن دي زمونږ غرونه دي زمونږ ولا لاس نه ورځي الله رب العزت وی چې چاله دی ګنله یا ای الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجسون بشکا دا مشرکان خو پلیت دی پلیت لسو کلاس ورکی نجسون ها دکه دا دیر صحابه دا قول لی لکه ابن عباس چه اعیانهم نجستون دا بدنون پلیت دی کل کلاب والخنازیر لکه دا سپو دا خنزیرانو پشانتی خواه نسپیل سوک خوال زی چرت سوکی و راولی نوار سره تینا ڈاڈا کئی ڈاڈا کئی آو کسور پوری نا وزار چا پا ذہن کدا چدا پلیت شیده اس ماہ پوری چا جامو پوری مون لگی کل کلاب والخنازیر خواه ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی من صافح مشرکن فلیغسل یده چاچه مشرک للاس ورک للپوانشو نظر دلاسو انزی او کنا دی دا رائے دا چی دا بدن پلیت تے دا کلاس خوبا دا کم انزی خوا اگر کتا تا بستر گو نمعلومی گی لیکن دا غزان لا چی قرآن وی چی نجسن نبس خوا خلاسا شو کنا خوا ایما ابو حنیفه رحمت الله علیه دی وی چې نظرونه پلیتی د شرک د وجه نه نور بدنونه چی کنه دا غوې پردا حکم نشتا څوک احتیاط کوي نو کوي با فلا یقرب المسجد الحرام نذین ذکیږي ذی مسجد حرام ته دی بیت اللہ تا او دی حرم تا بعد عامی مازا پس دی نهم کالنا چی دادی دی نهم کال نازل شیو کنا باس تردی پوری دی مزیوی ادی نه پس با دی بیت اللہ تا نرانیز دی کی دی کم اختلاف دی نوروی چلا کدی اس کار د پاره به دی حرم ته ناراضی ښا کده چا سره ملاقات غرض نه به راضی کڅوک دی حرم ته دی پاره حرم خو ډیر لوی دی کنه پغی کی خدا مکه معظمه او د دې د بازارونو او د دې د مارکیټونو نو کې اوسلې سودا ده راضی وی نه به راضی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه د لا يقرب المسجد الحرام معنا دا چې حج او عمره باندې کوي اسی دی راضی حرام تا د خپل کار لپاره سودا لپاره دغه نمنه نشته دی خو حج او عمره باندې کوي لا يقرب المسجد الحرام یې ځکه وي ښا مدارکم وی فلا يحجون ولا يعتمرون کما کانو یفعلون فی الجاہلیت اگر پخوانے خبری ختم شو خوا اوز پابندی شو اوز با ایمان روڑی نو علا برازی خوا بیاوی ولا یمنعون من دخول الحرم نبشی منی کول والمسجد الحرام وصائر المساجد عندنا انور چی سمر جماعتو ندی پا دنیا کی نو اسی و ترات لیشی و ده عبادت تپاره نه دا اوسه غمانع ده خواه چی دیوی رمونگا زکا دی سر جنگ نشو کولی چی زمونگ تجارتی تعلقات خرابی گی و کاروبارو نو بانده دیر اثر پریو دی از زمونگ طول کاروبارو ده دی سر دی اللہوی و این خفتم عائلتن که یری گه ده فقر نه چی غریبان بشو و جزان بشو و خوار بشو و صوف یغنی کم اللہ من فضلی انشاء نبقو غریبان کی گئے زردہ چی مالدار بکی اللہ تاتول رضاق پل فضلنا ولی دا مال خدا اللہ پلاس کدے کمخ کے درکونو مو کوسی درکینو هم نجمخ کے درکونو اس بے نظر کئی اس بے دیر درکی چتا سو داغو پا دین غیرتو کو او داغه دین د وای جنام دا خلق پری خو دو نو ډیر بدل در کی وصوف یغنیکم الله او مال در بک الله تاسو لره رازق په فضلنا ان شاء که چری خو خیشی ولی هغه خو چا زور نشتا که خو خیشی نو ها نو آیت کې دلیل لپدی چې علت او اصل کې فضل د الله دی او ته به داسې نه کینې ته به کار ځان له کار کوې تجارت به کوې مزدوري به کوې نوکري به کوې اسباب به پیدا کوې او الله به دله رزق درکوي قرطبی وی فی هذه الآیة دلیل نو علی ان تعلق القلب بالاسباب جائز چې د زړه تعلق په اسبابو سره راشي چیرې تجارت مزدوري نوکری نو جایز دا جایز د رزق پر رزق کې ها ولیس ذلک بمنافع للتوکل دا څوک نوې چیرې دا خو توکل خلاف ده نه دا عین توکل دی چې ته ځان له اسباب وګوري چې دکان مې وکړ نوکری مې وکړا ها تجارت میں اوکا او زمینداری میں اوکڑا دا میں اوکڑا او اللہ پکر آل خیر و برکت اچھی دا بوئے کنا دا غاصل ایمان دیکھا ہاں بیار پسی دام لکی چی انہ رزقا لیسا بالاجتحاد دا یقین بنکے چی دا سور ازانو کڑو امن دور او مال دیر شی نا بل هو فضل اللہ من الله تعالى قسمه بين عباده اخذ الله فضل له فخواه تقسيم کړي دي هر چاله خپل خپل برخه ورکړي چې داغي نه زیاتېږي ان کمیږي ان الله علیم حکیم بیشک الله پارس باندې پویږي او هر کار د الله د حکمت ته نوې چې څنګه چې الله ویلو قصو شو کنه ها ولی قطع ذوی اغناهم الله الله غنیان کړل بل جزیته په جزیه سره ګوره جزیه الجاریتو شهرن به شهرن عامن به عامن چې بازی جزیه به میاش په میاش راتلا د خیبرنا د نجراننا میاش په میاش ناغیس رضی دمرا مالدار شو توبه تو او کل وکال پا کال راتلا داولا اللہ سببو کو تکنه خواه تردیده پوری دادوائی ما دا اول ایسوا ذکر شو اقسامی ذکر کردو مشرکانو سلور موانعو داغی جوابنه اکلل رفشو او دادوائی ما ایسا جورو کئی د صورت تروتی ارشم پوری لسیاتو ندی کنا او دی که دا اہلی کتاب سره د قتال ذکر کئی اہلی کتاب گورا صورت انفال کی غایہ خولی وا دا قتال لکافران سره چې کافر سره و ترکمی جنگ کوئی حتی لا تکون فتنتن چی شرک پاتی نشی آغایہ دا قتال دا کافران وا دلته بغایه ذکر کوي د قتال د اهلی کتابو هغه صدا حتا یعطوا الجزیه چې د اسلام ټیکس قبول کی جزیه قبول کی نبی او تسموای دا یوزا غایه قاتل الذین جنگ کوي او کسانو سره لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دا ګوره د شپق سببونه خي د قاتلو ځکه قاتلو ډیر مشکل دی کنه ډیر ګران دی چې څوک واوري نو الله وی ځکه سره جنگ کوي چې شپږ عیبونه تو ګوره یو ایمان نه راوړي په الله باندې نه پر آخرت باندې ها دویم ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه مني او نه ګني هغه چې الله حرام کړی دی او پیغمبر بیان کړی دی چې مردار مخره وینما رحم الخنزیر دا ټول مردار دیوی نا دا بخرو خا درم ولا یذینون ذین الحق غاړه نقضی اسلام ته حق دین سده اسلام دی ګورغه ته غاړه نقضی وی زمونږ دی یهودیت دین دی ذین خپل دین نشټوي او دا بل نور وی زمونږه نصرانیت دین دی منګ خپل دین نپریدو غاړه نګدی دینونه دین الحق دین ته چې هغه اسلام دی توحید دی ها دا سوق دی من الذین اوتو الكتاب دا کسان دي چې ورکړی شوی دی هغه کتاب تورات والا انجیل والا ها دې سره وجان کوي کوي قاتلو قاتلو حتا دې غایه ده ها ترغی پور یعطو الجزیتا چیزی جزیه قبول کی دے اسلام ولی پیغمبر ویلیو چی اقام تلور شن و دعوت ورکے دے اسلام چی اسلام قبل ہوئے که قبولی کو خدیر خدا باس بیاو تا اسمو آئے واپس تیرا دے ہاں دمرا پکی پریدے سوکو چی بانگ و توخی من و توخی اقامت و توخی استادان پا کپری دے کنا غیجدان خونه دی خبر دا کسان پا کپری دے خوا چگی تا دین عبادات و خی کنا انور تسمو آئے خوا او کوئی چنه اسلام نقبلو زمونگ یهودیت خواخ دے نو ایٹک زمونگ زور نکو زکا اللہوی چلائے کراہ فی الدین پا دین کی زبردستی نشتا خدای ما خبردارا چې زمونږ به تاسو مونږ به تاسو نه ټیک سخلو یا کال په کال یا میاش په میاش باندې دا قبول کړي اځې کې به تاسو فائدې دا قبول کئ نو کوي منه له خډې رحشوا ادي توقاریان نه پرې ځکه خو کافران دي او بس دي تبوای چې تاسو زمونږ په عبادت کې شوې زمونږ په ذمہاری کې شوې کچا تاسو ته نقصان ورسو مونږ به تاسو کو تاسو په آرام کې نه ښه او خپل جون تیروي خپل کار مار کوي خپل چې سوم کوي او خدای جزیه به مونږ درا کوي کال په کال یا میاش په میاش ښه نډیرو سره دا سکړیو کنه ښه اکثر د اهلی کتاب سره ښه ها ها جزیه جزیه څه شی ده نوې چې خلق د دې درې قسمونه خالی نه ښه خلق یا اجزانی خزان له کار قتلی کا خامخا ما خام لسه دوتری سو روپے راوړي ها دا به کې غړي را جزان خلق ده دا غینه با په کال کې 200 روپے اخله ها دویم نمبر هغه دی چې داغي کار لکوټه خده د مزدورینا د دې سيزون ناسو ځان دې زور سره کار مالدار دي داغي نه با سلیری شروع پې او تنخله په کال کې او دریم قسم هغه دی چې خو مالدار دي ښا بخرته مالدار دي نور سي داغي نه با 48 روپې داسي نیم نیم بزیاتی گی نیم نیم دا روپے و تناخلے پکال کے دیو یو تن دینا دیر شے جوڑی گی خوا دا جزیہ دا خوا وز دیر و خلق و دی پا مطلب نہیں پوی دلی ناغیوی وی دا خو خشوا لکا کسو کیمان نروڑی نو دیمان پزے با دا جزیہ ورکی دا د اسلام په ځای شو وای دا د اسلام په ځای نه ده دا د قتل په ځای ده د قتل نه بچوې د تور نه بچوې د دې جزیه په جبان دي دا راته چا ویلو چې د اسلام دومره سپک دی چې په 200 روپے باندې واغستو یې ظالمان دا اصل کې د دغه قتل ندی په دې سره بچو ښا او زمواری ټولا اسلام واغسته چې مونږ بستاو زموار یو ښا ها دا جزیه به داسي چې دا غي ملک کم بادشاہ دی هغه به په خپل راوړي هغه خپل نوکر تا او خپل پولیس تا او خپل ایسای ته ونوي چې دا اوسه خپل به راوړي ها ها بادشاہ وګوره په خپل راځي اچ راضی نوال تو جامع بدلی کی شلیدلی جامع خیرن جامع دا بواچی اسلام تا چ راضی کنا اسلام کی کئی عزت دے نو دو مسلمان دے دو کافر و دو مشرک نشتا او اگا چی صحیح کنا اگا با دقا سے پلاسو کی نیولی کڑیر نہیں کنا اګه ډیری په خپل انشي راولې نه یو خراب وګوري هغه وسور شي او جزیه او په د پاسه کینی او راضی وخه چرایشی نو د اسلام بادشاہ ته ودا سي پاجزه باندې ودريږي پاجزه باندې او ډیر پاده به په احترام باندې او به وی چې دا ماستاسو په خدمت کې پیش کړه او دا زمونږ نړیر په مینت سره قبول وکړه نو یکه د اسلام بادشاہ غواړي نو یو سپیړه بوله ورکی ښه چې بدبخته ایمان لرانه راوړو او جزیه دې قبول وکړه ښه خو هر نور به تاسو نه وي بس ان یدن په خپل لاس به راوړي بل چاله وین ورکی وهم صاغرون ادیبا ډیر ذلیلې پدې کې ډیر ذلیلې وای دا سورہ خلقنا پیغمبر جزیه غستا وی المجوس وی لنهم اهل الكتاب دام دیکنه او دغسی وکذت ترکو والهنودو او بخلاف مشرکی العرب دیبانه نوخا بس دا دا عربو دا مشرکانو دا قریشو خصوصیت تے چی دا غی نجزیه نشی غستے اغی بیا ایمان راوړ یا وتوري بس اغی سره دو خبرې دي ښه خبره سخته و اغی سره ښه نور چې څومره دي يهوديان عيسایان مجوس صابئين هندوان څومره چې دنیا کې دي ټولو نه به جزیه اخلي ښه لکه دې ټولو ته اهلي کتاب ویل شي نو ښه و ذکر کوي مخ کې ذکر شو یو سو قسمه چې وسه ولې وسره جنگ کوي ځکه ایمان نه راوړ ولا یحرمونه لا یدینونه ها او دا وګوره سلورم وقالت الیهود عزیر ابن الله ویلی دی یهودیانو ظالمانو چې عزیر علیہ السلام د الله زیاده دا وګوره د شرک خبره کړی دا ځکه به وستی سره جنگ کیږي ها وقالت النصارى المسيح ابن الله ویلو عیسا یانو چې عیسی علیہ السلام د الله زیاده یعنی نازولې ده په شان د زیاده ذالک قولهم بافواههم الله وی دا رضی خبره ده د دې په خلو باندې سمانا دلیل پینشتا بس چې دلیل نه په یو خبره نو غیتا ذالک قولهم بافواههم وی چ ګوري مشرک له خپل خبره دلیل نشته دی یو زاده زم دار چې دا خبره کتا بل ځای ومنتنو او دا خبره بل ځای نشته در یوځیان د خلینو راوځي ها کته یې دا خبره د پاسمانونو کې ګورم پزمکو کې ګورم په مشرق او مغرب کې ګورم نه نه نه بیا فوای دا بل ځای مګورا در دې د خلو کې ګورا د دې د خلې د دیوال سوري دی ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا وګوره دې خپل خبره یو کړه کنه خبره یو کړه دا غي پخوانو کافرانو مشرکانو سره چې غيبوي ملائک د الله لونه دي اقه خبره دي ومکلخه نفرخ نشته دې دی او دا غي پمیند کې ها يضاهئون يشابهون یو شان یې کړه خبره دا غي کسانو سره چاری کفر کړی دی مخک مخک د دینه قاتلهم الله الله دې په لعنت کینو ګوروتای هر دبل چې په حق قرآن خیری کړی دی قرآن څومره ظالمان بیانې څومره ګناګار بیانې ا ولې هی کس کافر په حق کې نه دی ویلی د فرعون په حق چې قاتلهم الله زر دې مشرک په حق کې ویلی چې دا خدای له نازولي منی کنه دغه حق کې ویلي چې قاتلهم الله ازي وی تاسو نازولې نه منه وایتي منی ته ځان خبرې چې خدای در باندې لعنت وي لعنتي قاتلهم الله الله دې په لعنت کې ان یو فكون کم په لول ټکلی شو د الله نه او د الله توحید نه پینځم وګوره اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ذي بل ظلم ته وګورا بل شرک ته وګورا چني ولي ذي خپل عالمان او خپل پیران خدایان بغیر د الله نه ذي ته خدایان ویلي دي نذدين عدي بن حاتم راغله او نبي عليه السلام سره ملاقات کړ او دغه تپوست نه کاو دیوم عیسائیو بی منخوا پل علماء تا پیرانو تا خدایان ندیویلی او قرآن وی چه تاسو تاویلی زخو پا دین پوئی نبی علیہ السلام ورطاوی چه ذا کانو یحلون لکم و یحرمون لکم کل چه غیب تاستوی چه داش حلال دی او دا شی حرام دی نو اتا خذونا بقولهم تاسو دا غی خبره منله ناغو یاو وی فهو ذاکا لیتوب دغی طویخا او اختصوی جگنی سجده و توکی روکو و توکن دابا عبادتی و دابا لیتوبی نا چی اگا تا تا خبرو که تی اومانی که اگا جایزی و که ناجایزی و که دا قرآن و سنت نخلافی اومو زگدل تکی روح المانی قول نقل کرده ارادا خو پسر بال پین لکل پکارو خو غورها والآیت ناعیت علی کثیر من الفرق الضال آیت اعلان کئی دا جنازی ناعیت سمانا نعاوی نشی دا جنازی اعلان تخا روح المانی وی چه آیت اعلان کئی پڑیر و فرق الضالو باندی ها ها الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه فرق دوالله سوکی چه ده الله کتاب پریخی ده پیغبر سنت پریخی ولی لکلام علمائهم ورؤسائهم اذا منگا کابر دا سویل لکا کابر دا خدین و ده پیغمبر نوچت شکا نا چه خدای و پیغمبر وی چه نظر ده غیر الله حرام ده ادیوی نه ده شکرانه ده ده خورده ده لکلام علمائهم و رؤسائهم اگه پسیتلی دی او بیاوی والحق احق بالاتباع حق تابداری بکه ده بندیانو بنکه توبه توبه والحق احق بالاتباع فمتا ظهر الحق کله چې حق کاری کنا نو وجب علی المسلم اتباعه مسلمان باندې د حق تابعداری د قران او سنت تابعداری پکار ده بندیان په پزې پری دي بندیان په ډیر ډاګه ولا کوم بندیان په سي وی چا ګنګټان ور په سي دي یا خدای زما دی رسول دا ته چې کوم په دلیل کې پیش کړي کنا لا اکابر او اصاغر او علماء اغیب از او گنگتان کردی اغیب دلیل کی پیش کہے اتخذو احبارهم تو بخدیتو و رحبانهم خیر اخو منگتا خود کا پتہ لگی چی یو لسکا لنوڑیر کی دلته یو مشر راغلی و نمونگ سخبرو میلمانو منگ دخپلو مرگرو پشانتی و گانو نغالا و موسرا ملاوکلا توبه توبه توبه نزمونگ لاس خداغن نچا پیریده خوچی ترکمی پور رسیده و ترغی پوری مرسولو آو او چې هغه بوی زیاره رایات کما کنه نو ما لوس ډوډۍ خوان نه راکې یو ځل غری یو ځل چې بس میا وی چې دا په ون شمه او بیا ودا سي ها توبه دا خلق دی ها احبار او رهبان دي ته وی ها اربابن دي ته خدای ته وی چې تا ته سره آیات پیش کی چې ګور آیات کې داسې راغلي دي چه غیر اللہ تاواز مکوان دا شرک دے عدیوی ندا و سرمون محبت ساتو اتوی پلانی سے ابن خپوئے گے اگا پخ پل دغا کلی کلی دی چه دا جائز دیخوا آپ کے مسائل اور اس کا حل یا خدای تو علکا حل ویا خٹو تاوی پرینو دی چتا بکی خوا اربابا من دون اللہ خدایان نیولی بغیر دا اللہ نا والمسیح ابن مریم دے ولی خاص کو دے خون پار بابو کی دے کنا دے زکا خاص کو چی دتا ہے دا خدای دیئے ویلیو دے نورو تے نو ویلی خوا اگی تے اسی ارباب ویلیو خوا چی دا زمان دے او دتا ہے ابن اللہ ویلیو کنا او نیولی دے خاص کر عیسیٰ علیہ السلام زوی دا مریم په خدای توب سره. امام رازی هم وایي لیس المراد من الارباب، دا ارباب دا معنا نه ده ګورې، انهم اعتقدوا آلهة للعالم، چې دا ګنې د عالم خدایان دي نه، بل المراد انهم اطاعوهم فی اوامرهم و نواهیهم. ارباب دې ته وایي چې تا ته وایي چې دا به خوري ګورې، زده تا وایم او دا به نه خوري ګورې، زده تا وایم اته وایي ګورې چې ترا ته وایي نو لبه نه خورما، نه کنه وایي د خلقو خلق وایي چې ما خامونه مخوره، زده تا وایم چې خوري به، خلق وایي چې جمعې مخوره او د تختې لوا مخوره، زده تا وایم چې خوري به، ولې به نه خورو؟ دقه ارباب وای ښه چې قرآن او سنت ما نکړي چې مکوي دا حرام دي، مخره مخره کنه، او دا نظر و نیاز د غیر الله حرام نه مخره، ادي وته وای چې زده تا وایم دي بیان کار کول شي، هلکه چې خدای زده تا وای نو لږ دا استاد خدایان دي ښه. وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا، او حال داری چی دیتا امر نو شوی دا دی خبری چی مرداری خوری نظر و نیاز خوری یو لسم خوری، دیتا دا امر شوی چی بندگیو که دا غزات چی وازی مددگار، الہ واحدا یو مددگار دی بس دا غد عبادت و بندگی کوی، او اوائے کلمہ اوائے کلمہ اوائے غسل دنے کڑے یا را خسل غسل وکاو بیا راشه ایمان راوړه، تا خو ایمان نه دراوړي، او کلمه وایي چې لا اله الا هو، نشته بل حاجت روا او کارساز، نشته مالک د نفع او د نقصان، نشته مالک د خیر او د شر، الا هو مگر یو الله ده، ها ها دا وایا سبحانه الله پاک دې زسنا نا زولی نشتا، شریکانی نشتا، اولادی نشتا، لونه نشتا، بیبیانی نشتا، سبحانه اما یشرکون، داغی نپاک دی چی دیه ولا شریکی تا دی امر شیو خواه ادی لارنو عرص پری خودا نخپل اربابی پخدای توب سرون خواه خواه خواه و د دې مطلب څه دی؟ دې مطلب خو الله رب العزت ها چې دا دې تنظیم جوړ کړي دا زبردست تنظیم دی کنه، ارباب پکې مشته او عباد پکې مشته، ها د ارباب او د عباد یو بل سره تنظیم جوړ شوی دی، دا تنظیم دې سره جوړ کړي دا دې له یریدون ان یطفئوا نور الله، د دې ځای راځه دا چې دې ملکی رڼا د الله د توحید، ملکی نور د الله د قران، ملکی نور د الله د اسلام، قطعه وی ښا خدا دې دا چل کوي، دا قران په بدلګي، دا توحید په بدلګي، نو تنظیم جوړ کړي چې دې خلقو سخته مقابله وکاو ښا، چې جماعت ته پرې نه ده، چې مدرسو کې ولا داخله ورنه کې سنگا ملکی رنا دا اللہ بے افوائیم پخپلو خلو سران پخپلو پکو سران، لیکن اللہ رب العزت دا قرآن مثال دا نور سرور کرے دے، چی قرآن نور دے پنصف النہار کی دولس بجے و دا دی وقت کی نور خوخ پل دے ترسید لی کنا ادے کمال ترسید لی، ادیو ته پوکی کوي بے فوایم چې دانور به مړکو وګورو ته نو یره دا کې دی شي الله وی دقه سدا و منا چې ته د توحید دارنا نشې مړ کولې، ها په دې خپل پوکو سره پوکی سدي چې یو ځای بیان کوي یې ګوره ځان ساته، ها او بل ځای بیان کوي یې پنځ پیریان ځان ساته، ادا ډیر ناکار خلق دی او ګور خپل میند کې اړه مشوي دي ښا، ایوبل پسې لګیا دي ښا، وای ته خو ډیر خوشاله کنه پني مشبکی ته خو ډیر خوشاله هه ته خو دې لپاره تعجودم کوي کنه الکه دا راضی په حق پرستو باندې ها او خدای سره پرخ ناراضی تا توحید فطرت نه دی معلوم کړي د توحید فطرت څنګه دی توحید کی فطرت میں دا واور او چشمو دینه توحید کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دبا دیں گے اتنا ہی ابارے گا چی سورے دباوے تو رو پا برزی لکہ دا خو ولی بال لگورے چی سورے دباوے تو رو پا برزی تو چی سور لگیا ہے او دروغ وائی او خپل بدتیان خوشالے بدتی و مشرکا او دا موحدین و بد ردی کہیں ادا سے وے چی ما او سر مناظر اکلا ما والا چلنج ورکو یا رہو مکاو گوارے چر تراغیر بشی دیر خلق را گیر شوی تو دو پنج پیریان نی خبر داو پیریان دی بیر لاش ندی معلوم شوی خوا داو حالات دیر گرد ورد شو نزیدا چل کئی خوا پخپل و خلوبان دی دا حق مقابل کئی خوا بے افوائیم وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُمْ او اللہ خو ارادہ نکی چدا رنام لشیم یعبا مانا لا یریدو اللہ ارادہ نکی مگر چی پورا کی اخپل رنا اللہ ویدو اخپل رنا پورا کوما دنیا گوٹ گوٹ تبی رسوما دا قرآن بزہر دے ترسوما نورسید عرب و عجم تورسید یخ دے او پا کورنو کی درسونه دی خدای دومره اسباب پیدا کلوخا چې استاز تیو مجد نشتا مونگتا در دیرو دیون نا رابطه اوشوی مونگ سرا چیره مونگا روجه نا یوشل رضی مخ کی درس شروع کلی و دوازار چین دورو سرا دوازار چین او ننم پاتشتما بانده ختمو کم امبارک شیف اڈیگم لگولی اوی کنا ارزین دا خبر را دی امون تبتا نشتا دی ولی دا اللہ وعدہ کلی وا چیز با دا اقبل رنا رسو ما کنی مونگا غزیونو ترسی دیشو مونگتا معلوم ندی دغا کلی و دغا زیون جانگیری کم زیده بل کم زیده او ارزین دا دغا را دی خوا دا اللہ ویلیو ان یتم منورهو ولو کری الکافرون ٹھیک دا کافران با دیر بدگنی و خوشحال بنی دیر بخپی اولتی بٹا کئی لیکن دا نشی که دیخا آو دا ابن کثیر وی خازن چکل ابو سفیان دا حرقل بادشاہ سر ناستو پر روم کی او دا دی پیغمبر طول حال و تا بیان که نو حرقلوی چی فین کانا ما تقول حقا کچریتا دا خبری رشتیا کلی کنا نو فسیم لکو موضع قدمی هازا نو دغا پیغمبر با یوزل دا دید مالک شی جداز پی ناست ما دا با ام داغا پا قبضا کی راشی فسیم لکو موضع قدمی هاتین گورو تا حرقل چیغا کافرو عیسائیو او غد دی پیغمبر دو مقام نخبرو کا نخا خویمان نصیب نشو نصو ایو داد اللہ شان دی نخا داو تا خطر سیدلیو دو پیغمبر نو اگر اقرارو کو ابو سفیان تاوی چی دا تاکمی خبری اکڑی دی پیغمبر پا حق کی نو دی با دی دیم پا دی با امد دو قبضہ راشی خا نو دو حضرت عمر پا وقت کی روم فتح شکن آر سرالو دو و تفسیر کئی دا دی چه اللہ یتم نوره سنگ بیتامی هو اللذی اللہ عزاد تیرسل رسوله چرا لگل دے پیغمبر خپل عظیم الشان بالہدا په قران سره په یو ډیر عظیم هدایت سره الهدى ودین الحق او په یو حق دین سره چې اسلام دې توحید دې ليظهره على الدين كله چې غالب کذې لرا پټول دینونو باندې غالب سمانا بالحجته دا معنا په حجت سره غالب وي ها ولو کرے المشرکون اگر که بد بگڑی مشرکان گورو مخی نور اللہ ذکر شیو داغی نمراد اسلام از اسلام مقابلے کی سو کی کافران نولو کائر حل کافرون ذکر ہوئی او دلتا ذکر شو دین الحق امراتنا توحید دیخوا او توحید دشمنان سوک دی ولو کرے المشرکون دلتا ذکر ہوئی خوا در ذیبل اخری عیب ذکر کی اہلی کتاب سره ولی جنگ کوي یا ای الذین آمنوا ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا چې ډیر د عالمانو او د پیرانو نه چې مخکې ذکر شو ها اجدیت نه خدایان جوړ کړی کنه احبار او رهبان را شو ګور هغه حرام خوارو هغه سخت خوارو هغه ماخام خوارو او هغه لوه خوار دل کثیر ډیر د احبار او د رهبانونو لیاکلونا خامخاخری اموال الناس مالونه د خلقو بالباطل په غلط طریقو ختمونه کوي غلط طریقه دا پیسې په اخلي او کته یې چننو جمعرات کې جمعرات پرد پتی روډونو کې ودرې غته او دې سو زکو تا ګوره چې ډیفنس تروانی ها توګه نه لته کې د پلار او د دې په دې ختمونو پسې ها بل باطلې خدا پیسې به خلق په دې طریقه ادا خوراکونه به خلق په دې طریقه وای چې د خدای کتاب نه به دغه جوړ کړی او به ګرځي خوراکونه او پکې او اموال الناس نقدیم ولا ورکی خوراکونه مو کې جوړی جامې پکې عمر کی تا در سړی خپل برخه دا قسمت څخه بل باطل ښا اسوک سوګي پتاوي زونه باندې آیاتونه پکې لیکي سختونه باندې آیاتونه پکې لیکي بیا رټ دا خپل چار سی وي چې زور برکه ګورې زمې تاسو را خوکړو کني زه پدی باندې د پینځلو زرو ناکامی ناخلمه زه خیر دې ته دولت زره راکا هو بل باطلی دا سه و چې کړه سي راټولې توبه توبه اموال الناس خبل باطل نو کله نور چل کوي ايو مونږ ته لاو کو یو سبق و هم پاکوړي کې وې مې استاد دې څوک دې شیر عالم مفتی صاحب نو مې سبق وای په سبق تنوت غاری ولي بس سړی راضی خزی راضی او تاسو سنت نه کوي ولي د دې خدای غډيري مرزو نه کنه نو هغه ته وای چې دې بیمار کمیس راوړای نو یې چاته وای چې د دې بنین راوړې خو خیرن بنین نو چې راوړې والا او بوئی کی پی په زبان دې چا سکړي او هغه لری کول ډیر ګران دي نو ارسي چې وته وینو ښا مله کوم دې تاسو ته سبق سو اخی یی بس سبق نشته اصل زور ازونو زور ازو سبق نشته رې نو مدرسو دا حال لخه الکه دا کوم دی راغله بل باطلی دا بنین ونین پکې راغی کنه اموال الناس بل باطلی په باطلو طریقو سره د خلکو نه مالونه والو الکه علاج نه کوي چې هسپتال ته لور شي دا خو مرض دی نو ته به دل بنین راوړي او خیرن بنین براوړي وې بنین دل نه راوړم اغه سار چې د لیټرین ته تللو نه هغه دلنه راوړم دا غینې رحم راز معلومیږي ښا دغه ولا راوړه دا دی لایق دی دومره کافر چې د پردو زنانو او دغه بوی دا غینه دا کوم کتاب کې راغلی دا دی احبار او رهبانو کار دی ها ویسدون عن سبیل الله او چې خبر شي چې من رسې ته پنځ پیرې راغلی دی وشاله وی وشاله خلق دا دین نمانی که امانی کئیه چی پویی کنا نو اروز و تا دا تقریر کئی چی گوری دان ساته خوا دی شاعت مدرسو تمزه گوری خلق گمرا کئیه و دا سکیه و ویسدون عن سبیل اللہ خا خا دا خو احبار و رهبان دی اس راشا سرمایه دار سیطان چی دی سر رابطی دی دی سره رابطی دی که نخواه اڈیر مالو نوال ورکی تا دی دسخط غاری در باولی که چه مدرسه که داشه کم ده وی دستا پا دی دغه که داشه کم ده خواه مدرسه که نا مدرسه که ارسو پورا دی استا کور که داشه کم ده خواه چه سو تاوی نو بس غال ورکی والذین آکسان یکنی دون الزهب والفزتا چ خزانه کوي سره سپین څنګه خزانه کوي ولان فقونا فی سبیل الله زکات چې نور کوي دا معنا ده نه خرج کید الله په لار کې زکات چې نور کوي دغه حضرت عمر ویلو چې هغه څوک چې زکات ورکوي د خپل مال نه نو هغه د ومه زمکه لاندې نو هغه ته به خزانه نه وای ښه او چې څوک ته زکات نه ورکي نو که زه دمو کې په سر پروت ته خدي ته به خزانه وای ښا خزانه دغه ته وای چې زکات ته نشي ورکول نو زیر ورکدي ته په عذاب دردناک سره کله به یې دا عذاب دردناک به کله یې یوما په ورځ باندې یحما علیها فی نار جهنم چې سروټ کې به جوړ شي د دې سرو سپینو نه په اور د جهنم کې یحما دانه چې ویلی شي نو ختم شو نه نه د دینه با سروټ کی جوړی مستقلی پلنې ښه اور د جهنم کې فتوکوا بها جباههم و جنوبهم زغبور کولې شي پاره د دې مخونو لا د دې اڑخونو لا ډډو لا و ظهورم د دې شاګانو لا او ته ویلی شي هاذا ما کنستم لانفسکم دا ستاره مال لی چتا خزانه کړه او د خپل ځانونو د پاره تاسو ښه د دې هغه کې روپې شرپې وي ښا هغه د ځاګ د پاره ډیره زبردست وي ښا چې په اور کې واچولې بیا به یې دې ته یې چملا دې پړک ايو يو په کول کې خودو لکه د مهر په شان تي کنه لکه په کاغذ چې تاسو لا ګلونه لګوي دقه سي مزید کې او سوال پیدا شو بیان القرآن کی وئی چیو سڑے بئی اگر با کروڑونا جمع کری لکنا کروڑونا بے جمع کری ابل سڑے بئی ناغا با سونا ازرگونا قدری کنا خزان کری بئی نو خیر دادگی سونا ازرگونا آگا کار کو آسان دے اخو بس چې لکه په بدن باندې دا روپے او شرپې ولګ دی او بیا لري کې یو دی لري کې کنه دا خو به دوره وخت نه اخلي خدای چې لکونه کروڑو نه دی او دل دا غوړ کوي نو چې دا ټولې به په یو ځل باندې په دې بدن کې دی کنه نمبر په نمبر وګدي نو کټولی په یو ځل کې خو دې نو د داو د سونو دا وی خو پر خرانه وي چې کوم درد دغې تر رسیدنه هغه د تا ورسیدو او کنا په یل نه ور کوي نو د بدن کې دوه ځې کم ځای دي وی جواب دی چې سمرا زهب او فزدي وګوري کنا نو دوره بده د بدن و ته غټ شي چله کدا غور شي ډیر دی او په دې بدن زئی گینخه دی او تغټ کئ نو جوړ د زامله به تر کلیپټ نه پوری اذدا نو بس چې څومره روپې شرپې دي دومره بوله بدن غټ کی کنه الله تعالی ګران کار نه دی نو توقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا هغه بخیلان دی وی چې څوک سوالګر وراغه دی وطن دې تریو کون جباه جبها تنځیت وی او چې کله هغه با مخبتی واړو نو جنوبم لړو وکړه دا وړه زکه داخلي بیا به ته بالکل شاکړه او ظهورهم شاګانې وړه داخلي بس هر کار کې د الله حکمت نه ها یا دا چې هغه شی دردمنی چې کوټلې نه یې ها نو سر خو ډډ لیکنه نو جیباو او دی په لچاجی او دا سیدونه خو ډډ دي نو جنوب او مظهور او ها که په پون دی او لک دینه خو نه پوي هاذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اوس کهغه چې تاسو ځان له جمع کړیو ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دی یهودیانو یو بل کفر کړو دی باز دی مشرکانو کافرانو لپاره دین بدلاو چې کله مشرکانو بوي چې مونږ هو دشمن باندې حمله کوو او میاشت د محرم ده نو یو استادانو مسله را لو ګوره لکه اوس چې وی کنه څه چلو کو نو يهودو علی کتابو ته وی وی محرم نسی سفر بس دا محرم برستو کو سفر تا هغه به حرمت میاشتي ا محرم کې تاسو ته اجازه ته ورځي پخا نو ګوره د حرمت په میاشتو کې به روان دیواله ورستواله کو د په دین کې نټول سلسله به روان کړه ها دومره نقصان به شو چې ال تبه کې د حج غش میاشتې بم غړي وړي شوی الله جواب راو لیگو بیشک اشمار د میاشتو د الله په نیز باندې په کال کې 12 شهرن 12 میاشتې دی په کتاب الله د الله په قانون کې د الله په علم کې یوم خلق السماوات والارض دا هغه ورځ نه چې پیدا کړی دی اسمان او زمکه نو قصدا زمانہ چلن کوي چکر لګی ښا 12 میاشتې دی ابتدائم شتا انتهائم شتا چې اسلامي میاش د محرم نه شروع کی لوی اختر کې تیر شي نو دا ورپسې میاش شي دا د دین اسلامي میاش شروع شي ښا عجیبیا دی لرا شي نو کال پوره شي حدیث کې راځي ان الزمانہ استدارک هیئته دا زمانہ دغه سي چلی دلی دا په دې خپل شکل باندې ښا دا ولا نروانه وي ادی په کې دا چل کو چې دا میاشت سکال د حرم نه ده دا بل ده منار باتن حرم بازی په دې کې سلور دي د عزت چې ذل قعد دې ذل حج دې محرم د درین دین دې او رجب ته نبی په له جدا ده دا سلور میاشت ذالک الدین القیم دا میاشت حرام اول دا دین مضبوط ته کتا سو ای دا دین نه بهر خبر نه فلا تظلموا فینا انفسکم یا خلق ظلم مکه په دې میاشتو د عزت کې په خپلو ځانونو باندې دې کې جنگونه مکوې حرم یاش کې ګناه دې خو دې کې هډیر ګناه دې کنه ها وقاتل المشرکین کافتن دا سوال پیدا شو چې کو په دې میاشتو کې اغی مونږ باندې حمله کوي کافران کنه نمون به زمیاشت ته ګورو نه وجنه او قتل کې دا مشرکان کا پتن په هر حال کې په هر وخت کې په هر ځای کې کما یو قاتلونکم کا په څنګه چریتا سره جنگ کوي نه د وخت خیال ساتي چګنې میاشت د حرام ده نو د زه خیال ساتي چې مسجد حرام ده نو تاسو ته اجازه ته جواب ورکړي وَعَلَمُوا پُوَشَهَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ چه بیشکا اللہ مرگرے متقیانو دے اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ بیشکا دا رستو کول دا میاشتو دا یورت یو وقتنا بل وقتا دی ودا کول چه سکال دے خیر دے دا حرمت نہیں کنا نو میاش بے رستو کلا اللہ وی دا زیادت تے ترقی دا پا کفر کی خواہ څنګه به اسلام کې ترقی راځي نو په کفر کې عمر راځي کنه ها یذلوا بالذین کفروا گمراه کول شي په دې سر کافران یحلون عاما حلال یې غنی په یو کال کې او یحرمون عاما حرام یې غنی په بل کال کې اچ وته وای چې دا ولې داسې کوي دا محرم دې نه ولې وېستو وینا استه من دې هلاک سلور پورا کول غواړي کنه سلور نو بل به ور سره کو بس خو سلور پورا کول لازم دي کنه لیواتی او چې پورا کی دي عدت ما حرم الله شمار داغه میاشتو چې الله حرام کړی دي ويحل ما حرم الله الکه شمار پورا کوي خو بل کفر دی وکړه چ الله کوم حرام کړو هغه حلال کړه محرم حرام او تا حلال کړه دا کفر نه دی ته خوشمار ته ګوري ادي ته نه ګوري چې وی حل ما حرم الله نو ګوره حلال غنی هغه چې الله حرام کړی دی دا ولي دا سکه زوین له مسو اعمالهم خیر تکړی شوی دی تا بد عملونه خپل والله لا يهدي القوم الكافرين الله چرې هدایت نکي قوم کافرانو ته د سورې توبه دوی سي ذکر شوې او لیسا د مشرکان وا هغه سره قتال او دغې قسمونه او دغې موانع او ایشتو آیاتونو کې اور پسې بیا تر دې پورې دوی مې سو د اهل کتاب يهود نو سوارو هغه سره حکم د قتال او دغې عيبونه بیانول چیزکو سر جنگ کوئے خواہ آخر دعوانا